Szervusztok fiúk, lányok, szép jó estét kívánok mindenkinek, 139. alkalommal itt a CubeCast. Hello! És nem nézünk oda és E3. Én oda néztem. Még mielőtt belevágnánk, elnézést mindenkitől, az én hibám volt a késés. Múlt héten pedig azért nem voltunk, mert én így aznap realizáltam, hogy pünkös van, és így családi dolgok, szóval én nem voltam ide az a... Hashtag családi program. Igen. De legalább mindenki békességben végignézte, vagy nem nézte végig az E3-as dolgokat, úgyhogy ma erről fogunk beszélgetni. Én azért nem néztem meg egyedül egyébként a Nintendo-t. Azt én se. Csak így láttam belőle jó játékokat, amikkel valószínűleg sajnos nem fogok játszani, mert nincs Switch-em. De... ettől függetlenül szerintem most így az elmúlt évek gyakorlatát továbbvéve szerintem megint csak arról fogunk beszélni, hogy úgy mik voltak az emlékezetes pillanatok, de legfőképpen az emlékezetes játékok, amiket így elvittünk magunkkal a kis kosarunkba az E3-ról. Nekem egyébként tökre az az érzésem van már, hogy így az E3 mint olyan, főleg most, hogy így a Sony nem volt idén, így erősen lefele cseng. Legalábbis most így... Szerintem lehet, senki nem erőltette meg magát igazán, senki nem, de szerintem nem is feltétlenül jó az, hogy mindenkinek minden évben kell valami hatalmasat, de igen, ezzel az állítással egyetértek én is, hogy nem. Én nem személy... nő éppen a színvonala a rendezvénynek évről évre. Én személy szerint tökre okés vagyok azzal, hogy nem lesz egy ilyen ekkora hiszti, marketing hiszti, hanem csak látunk rohadt sok játéktrélert egy időben, tehát hogy inkább ezzel nem vagyok okés, tehát hogy most idén ez szerintem egy nagy problémája volt az E3-nak, ahogy emlékszem, majdnem mindegyik kiadónál, hogy csak játéktrélereket látunk, és in-game contentet nem, vagy nagyon-nagyon kevés in-game contentet, tehát a Microsoftnak szerintem majdnem lement végig a cucca úgy, hogy igazából trailer mennyiségű dolgokat láttunk csak. Uh-huh. És ez szerintem ez annyira nem cool, tehát én egy kicsit visszább mennék ahhoz, hogy mondjuk olyankor mutassunk be játékokat, amikor már be lehet. Vagy értetted, lehet róla mutatni valamit, ami több, mint egy trailer. Illetve nyilván kérdéses, hogy mikor... mennyi, tehát melyik játékból, tehát például az ilyen indie címekből vajon tényleg kell gameplay, mit tudom én, de egy kicsit talán túl kevés volt. Hát, nem tudom, nekem egy már nagyon, lehet, hogy csak azért, mert már kicsit megcsömörlöttem így az évek alatt, de nekem így abszolút ilyen nagyon eseménytelenül teljett. Ettől függetlenül felírtam kb. 10-15 játékot így a kis listámra, ami így érdekelt, vagy érdekesnek tűnt. Uh-huh. És szerintem ennyi a lényeg, tehát, hogy így látsz olyan játékokat, amiket vagy talán játszol, talán nem a következő 3-4 évben. De leginkább 2020-ban, mert majdnem minden játék 2020-ra lett belőve. Igen. Viszont egyébként úgy alakult, hogy a Microsoft lett a jobb. Nyilván csak azért, mert a Sony nem ment ki, de hogy így legalább volt esélye villogni a Microsoftnak. Hát, az biztos. Holy guacamole, mennyire elegem van a Halo-ból, meg a Gears of War-ból, meg ezekből, Istenem. De és egyébként, ha megnézed ilyen közösségi média reakciókat, a kutyát nem érdekli. Hát én nekem személy szerint mind a két játék kimaradt, szóval nekem így nem releváns egyik se. Gondolom azok Amerikának szóltak. A kis katona szimulátor. Igen. Nem tudom, a Halo az a játék, ami úgy komplett kimaradt, és így nem is érzem hiányát. Valamire. Én játszottam vele, multiztam vele, de én nem láttam igazából annyira szuper. De a Gears of War is, tehát hogy megnéztem a Gears of War 4-et, azt hiszem, tehát abból tudom, hogy streameltem, és ilyen, okay, cool. Biztos egyébként csak nem kapott el minket a sztori. Ez a mi bajunk egyébként, hogy nem kapott el minket a sztori. Egészen biztos. Meg nem lehet benne automatizálni dolgokat valószínűleg. Ez egyébként egy hatalmas hiba. Na jó, mivel kezdjük? Talán Stadia? Nem tudom, neked mennyire volt meg ott a Stadia prezentáció, mert kb. Azzal nyitották az egész ilyen prezentációs sorozatot a Google Stadiával. Nem, a Stadia-nak volt külön valami volt külön egy cucca? Ilyen külön bemutató, most azt nem tudom, hogy az E3-hoz csaphatjuk-e vagy sem, de szerintem csaphatjuk. A lényeg, hogy most már beszéltek arról, hogy hogyan képzelik a szolgáltatást, meg milyen játékokra lehet rajta számítani majd. Uh-huh. Hát nem felhozatal tekintetében nem rossz egyébként. Hát a felhozatal tekintetében nem rossz, viszont én nekem végig az volt az érzésem, hogy oké, okay, itt van, tök jó, de miért ne a PC-men játszak még továbbra is ezekkel a játékokkal? Azért, vagy mert nyomajás 340 ezer forintba kerül a kártyám, azért ne. Én abszolút látom egyébként. Tehát, hogy őszinte leszek, ha nem lennék tartalomgyártó, és nem kéne mellette videót vágnom, és nem kéne mellette mit tudom én aztán abszolút látnám, hogy mi előnye van annak, hogyha az Assassin's Creed-et játszhatom a telefonomon, amikor elmegyek valamerre. Tehát, hogy én ezt a részét abszolút látom. Most ez nyilván egy másik kérdés, hogy ez pontosan hogy lesz jó. Tehát az, hogy a streamelés a jövő, ez a nem látom értelmet, hogy miért ne PC-n játszam, miért ezen a felületen, ez kicsit olyan, mint amikor elkezdtek megjelenni a digitális játékok, tudod, amikor digitálisan kezdtek forgalmazni játékokat. Hogy tehát én szeretném, hogy fizikailag a kezembe legyen, meg szeretném, hogy elérhető legyen, meg mit tudom én, és ja, az a helyzet... Nem így értettem, hanem hogy én tökre arra számítottam a Stadia-nál akkor, hogy előfizetsz mondjuk egy havi csomagra, uh-huh. mondjuk $15, vagy annak megfelelő uh-huh. összegért, és akkor így X játékkal játszhatsz rajta. Tehát egy ilyen videójátékos Netflix, videójátékos végül HBO. Mi lett az ő gazdasági modelljük? Hát, hogy ugyanúgy megveheted rá 60, meg nem tudom mennyi euróért a játékokat, és akkor streamelheted azt a játékot rajta. Legalábbis nekem ez így járt össze. Nekem rémlik, nincs egyáltalán semmilyen előfizetési modelljük? Ha van is, az nekem így nem állt így össze a fejemben. Tehát akkor ott valamit ott nagyon érdekesen kommunikáltak, vagy csak én voltam nagyon már álmos, de hogy nekem ez így nem állt össze, nekem az állt össze a Stadiával kapcsolatban, hogy ugyanúgy meg kell rávenned a játékokat, és akkor azt streamelheted, de viszont tök jó, mert tényleg, ahogy mondtad, mobilra, tévére, konzol, tehát így jött, ment a csávó, és az így ment a gépről akár, a gépre. Akár, tehát ha még ezzel számolunk, és ténylegesen ez lesz, ahogy úgy van havi $15 plusz a játék, amit meg kell venni. Igen. Tehát, hogy én arra számítottam, hogy abban a $15 lesz azért játék, és akkor azzal így lehet játszani, mert az úgy szerintem tök jó deal. De azon felül kell még játékokat venni. Ez már egy kicsit izgalmas egyébként. Meg ott mondták, hogy a különböző felbontásokhoz milyen net sebesség ajánlott, illetve mekkora adatforgalom lesz olyan átlagra, és akkor ilyen a 4K-shoz azért már egy masszív adatforgalmat írtak, most nem tudom pontosan mennyi. Hát az a része az igen, ez technikai része nyilvánvalóan. Inkább az a kérdés, hogy ténylegesen, tehát hogyha, na, tehát akkor az van elméletek, hogy a 1080p és 30fps az ingyen van, mert hogy akkor is igazából ki tudod venni a gépet, tehát hogy akkor sem kell gépet venned, meg gépet fenntartanod. A dolog most inkább az a kérdés, hogy szerintem a Stadia, meg ezek a szolgáltatók, nem csak a Stadia, az összes ilyen streamer dolog, amit akarnak, az nem a PC-sekkel, nem a PC gaminggel vetélkedik feltétlenül, hanem a konzoljátékokkal. És az a kérdés, hogy az a havi előfizetés, ami van hozzá, abban az esetben, hogyha kell a havi előfizetni, akkor annak összejönne már adott idő alatt egy konzolára. Mert azért azt ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag a PlayStation 4-jel mondjuk, az, ha megvetted, akkor azzal még mindig játszhatsz a legújabb Sony játékokkal, tehát alapvetően a legújabb játékokkal általánosságban. Tehát, hogy az gyakorlatilag egy ilyen 120 ezer forint körül elintézted a gamingedet 5 évre. És ezzel kell igazából versenyeznie. Hát figyelj, most gyorsan kiszámoltam, hogy ezzel a havi kb. 4000 forintos előfizetési díjjal majdnem három évig tudod fizetni, és akkor jön össze egy konzolára. Ha most egy PC árat nézzük, akkor meg 6 évig. Jó, de a PC az azért nem érdemes mérni, mert az irányítás az alapvetően konzolorientált. Tehát, hogy akármelyik felületen játszol, ott elsősorban, ahogy láttam, a kontrollereket mutogatták. Illetve a játékokat tekintve, ugye ameddig nincsen meg a megfelelő mennyiségű válaszidő, addig ugye nyilvánvalóan nem kompetitív játékokat játszol, hanem inkább ilyen sztori-orientált dolgokat, tudod, amiben szintén egyébként nagyon jók a konzolok, de ugye konzolon játszani kompetitívet, az nagyon rossz. vagy hát általában nagyon rossz. Nyilván vannak nagyon jó emberek, tehát nagyon ügyes emberek, akik nagyon lőnek kontrollerrel, de csak a hüvelykújjad ügyessége és az egész karod ügyessége az nehezen összemérhető így biológiailag. Hát, de mondjuk ilyen játékokat jelentettek be, hogy Baldur's Gate 3, ami mondjuk tök jó. Ghost Recon Breakpoint, tehát már is van nekünk egy hát a Uplay bejelentette az összes játékát rá. Tehát, igen, lesz, akkor Division 2, meg Destiny 2 is. Egyből. Meg hát Assassin's Creed. Igen, tehát hogy én amondom vagyok egyébként, hogy tartalmilag nem lesz vele baj, és én látom magam előtt, hogy érheti meg ez, ha valakinek csak egy tévéje van otthon, és nem is igazán akar foglalkozni, hogy most melyik konzolt vegye meg a kettő közül. Az egy másik kérdés, hogy mit tudom én, ettől függetlenül az igazi nagyágyú címek, amiket a Sony kiad, azok valószínűleg nem jelennek meg stádián azonnal. Érted? Ez egy lehetséges, hogy a Sony nem belső stúdióival. Azok csak PlayStation-en jelennek meg. De azok PlayStation-en jelennek meg a továbbiakban is. Igen. Én egyébként én látom, hogy ez hogy lehet jó hosszú távon, meg azért tényleg most... Ez más, ez valami új dolog lesz, és nekem például az tökre tetszett, és az nagyon vagány, hogy így ott mutatta az emberke, hogy így egyik készülékről a másikhoz így átment, és így gyakorlatilag csak pár másodperc alatt így átállt és közvetítette a képet, illetve, hogy egy linket lehet küldeni, és akkor bárki, akinek van stádiája, ugyanattól a képernyő mentési ponttól folytathatja a játékodat. Én ezzel kapcsolatban bevallom őszintén, hogy mind a kettőt egy kicsit ilyen parasztvakító dolognak tartom, amiben én is benne vagyok, tehát hogy most nem másokat parasztozok le, hanem nyilván engem is vakít a dolog. De hogy arra gondolok, hogy ez az ellinkelés, és pont ugyanonnak tudja folytatni, ez... Jó, hát a mai ilyen szupergyors fogyasztási, tartalomfogyasztási szokásaink között én nem vagyok benne biztos, hogy valóban bármi értelme van, de egyébként is gondolkozom, mi ennek az értelme, nyilván az, hogy meg tud mutatni valakinek, hogy hol tartasz, vagy mi a szituáció, mit tudom én. De ugye nyilvánvalóan nem fogja megnézni, tehát akkor egyszerűen csak veszel róla fel egy videót, ez csá, legjobb esetben. A másik meg, hogy tényleg onnan tudod folytatni, honnan akarod, hogy azért ez hozzátartozik, hogy nem vagyok benne biztos, hogy kell nekünk mindenhol játszanunk. Mert ez most el tudom képzelni, hogy miért lehet jó, ha mondjuk valaki, mit tudom, hogy kórházban van. Tehát, hogy el tudok képzelni olyan szituációkat, amikor ez tök jó lehet, hogy onnan tudod folytatni, hogy akarod. De hogy mondjuk általában nyaralás közben úgyse lesz olyan sávszélességed, ami kéne. De hogy azért így a túlnyomó többségében, nagy általánosságban nem látom magam előtt, hogy az például, hogy minden eszköz között szabadon tudsz váltani, az pontosan mivel lesz jó. Nekem az az érzésem, hogy ezzel inkább így... a streamerek felé akarnak megint nyitni, tehát hogy a streamereknél érdekesebb ez, hogy figyeljetek, itt ez a játék, és akkor belinkelem, és akkor aki akarja, az csapassa, vagy döntsétek meg, tehát hogy ez is inkább egy ilyen social gaming, egy fajtája, ami egy másik érdekes kérdést vet föl már így a szememben, hogy most már így mindent megpróbálnak tömeggyártani, és így mindenki számára elérhetővé és előemészteni, és akkor most már kb. A játék élményed sem feltételül lesz a te játék élményed, hanem valaki másét viszed tovább, vagy másét használod. Ez egyébként, vagy... amúgy hozzá kell tenni, hogy én gyerekkoromban, kamaszkoromban sokszor szedtem le mentéseket. Hát ja, mondjuk igen, ez ennek a modernebb változata. De hogy alapvetően izgalmas kérdés mind a két feature, hogy konkrétan a gyakorlatban mire jó. Tehát, hogy jól hangzik mind a kettő, és mondom, én is látom magam előtt, hogy mennyire fun telefonon a kanapén fekve játszani, de hogy közben meg egyébként valóban fun. Tehát, hogyha játszunk, akkor nem jobb inkább megadni neki úgymond a módját. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy így inkább azzal, hogy talán azzal, hogy eléred mindenhol, azzal gyakorlatilag az élmény intenzitása válik felületesebbé. Én abban teljesen biztos vagyok egyébként, hogy telefonon sokkal, sokkal felületesebben, tehát azokhoz a játékokhoz egészen mások kötődöm, amiket telefonon játszom. Na mindegy, szóval nekem ezek most, ez mindegy, ettől függetlenül nyilván nem fog megállni a technikai fejlődés, és én bevallom őszintén, én abszolút támogatom. Sajnos én nem vagyok hatalmas élvezője a dolognak, mert videóvágás miatt kell a gép, nem feltétlenül játék a futtatása miatt. Nem, itt tényleg az egyetlen igazán erős érv, hogy egy gamer gépet kiválthatsz egy ilyen havi előfizetés áráért esetleg, vagy pedig, hát te, de. havi előfizetés áráért. Egy havi előfizetés áráért. A játékot igen. Ugyanúgy meg kell venned, csak maximum megspórolsz magadnak x 100 000 forintot, és akkor azt így, ha leosztod magadnak, akkor úgy tudod, hogy azt úgy hány évig tudod akkor a stádiát csapatni, de ugye lát, akkor kellene. Ráadásul egyébként a játékokat akkor is meg kéne venned, hogyha lenne géped. Érted, tehát ja, a játék persze. Megvétel, az nem lett ettől drágább, meg semmi más. Persze. Hát meg ugye az a nagy kérdés, hogy mekkora és milyen felhozatal lesz rajta majd, az nagyon meghatározó. Mert érted, Mondom, én nem vagyok benne biztos, hogy hogy baja lesz a stádiának bármilyen szinten a tartalommal. Tehát szerintem ez a része, ez rendben lesz. Ja, hát meg ugye jönnek majd ugye az új konzolok is, és hát nagy kérdés, hogy azok mellett mennyire fog tudni majd így érvényesülni a stádia, és nem, hogy tehát, hogy ez csak egy pár hónapos ilyen gimmick lesz a stádia, az Xbox és a PS5 között mondjuk így szendvicsben, meg a Nintendo, tehát ő így a kolbász. Aha. Az egész, a kolbász? Az uborka így a közepén, tehát az mindig van, és kell, és izé, de hogy nem az a meghatározó azért a hambikba. Hát kérdés, hogy mi lesz a stádia ebbe a képletbe majd. Igen, tehát hogy az a kérdés, hogy én most azt tudom elképzelni, hogy a stádia az a még casualabb játékosokat fogja tudni elérni, vagy még casualabb játékosokra fog lőni, mint a konzolok általában. Az a kérdés, hogy el fogja tudni lőni, vagy el fogja tudni érni ezeket a még casualabb játékosokat. Tehát, hogy ugye alapvetően a konzolokat is már sokszor azok veszik, akik tudod, csak leülnek játszani néha, nem akarnak igazából. Érdekes lesz egyébként. Hát figyelj, én szerintem egyre inkább afelé megyünk, hogy az emberek egy része már konkrétan játszani is idézőjelben lusta, és akkor ez nekik lehet egy opció. Például, és tehát... Lusta, és nem feltétlenül hiszt is a játék milyenségére. Tehát ugye én biztos, hogy te is így voltál veled, de gyerekkoromban én ilyen 5 FPS-sel már játszottam a GTA-val, mert annyival futott a gépen, tehát nem tudtam mit csinálni vele. Nyilvánvalóan mostanra meg már így a 60 alatt húzom a számat. De hogy sokkal ideálisabb a 144. Érted? Tehát, hogy ez nyilvánvalóan olyan dolgok, amikkel nem fogsz... viszont ez egy elég hardcore felhasználási mód. Tehát most arra, hogy fifáz minden évben az új fifával, az nem kell feltétlenül hardware. Hát a streamelje ki valaki, az csá. Vagy hogy mit tudom én, végigjátszik story-orientált játékot. Ezért szuper fura, hogy nem lehet bérelni egyébként. Uh-huh. Én szerintem előbb vagy utóbb biztos, hogy meg fog jelenni a gazdasági modellben a valamilyen bérlési rendszer. Ha nem is feltétlenül az ilyen havi előfizetés, de én egyébként azt látnám amúgy értelmesnek, nem feltétlenül. Tehát, hogy azt meg kell, lehet, hogy olyan magas lenne az előfizetés, hogy nem akar neki fizetni senki. De mondjuk most, amit a Ubisoft megcsinált a Uplay Plus-szal, az tök jó. Ja, igen, van nekik most már olyan is. Most nem tudom pontosan, hogy az mit akar, de az. 15 dollár is benne van egy csomó, tehát benne vannak az új játékaik. Ja igen, meg amik jövőre kijönnek, vagy ősszel. Érted, kijönnek, hogy, ja. Hogy benne vannak a nagy új címeik, hát az már például tök jó. És vagyis lehet, hogyha nekik bejön, akkor igazából bejött a többieknek is. De mindegy, szóval ezt a részét nem tudjuk, viszont mivel alapvetően tényleg a full casual játékosokra lőnek, ezért szerintem abszolút igény lenne arra is, hogy csak egy játékot kibérelj 4 órára. Uh-huh. Érted, tehát én nem akarok fifázni, de most a haverokkal jó lenne egyet fifázni. Hát ja, vagy érted a... meg hát a fiatalabb, az utánunk jövő generációnak ugye lehet, hogy ez lesz már ugye az alap. Nem tudhatjuk. És akkor majd mi leszünk a vém faszok, akik így mondják, hogy hát, ha játszol, ahhoz ülj le, kerülj olyan hangulatba, add meg a módját, és akkor mit pampogsz te ott már? Hát csak mész az utcán, aztán csapasz gyorsan egy kodot, vagy valami, érted? Tehát, hogy így... Igen. Mi leszünk az őskövületek, akik így leülnek játszani, és nem futás közben tolják az összeszinkrét 80-at. Most keresünk asszonypajtásnak új telefoncsomagot, mert nagyon sokszor letiltják a netét, tehát hogy egyszerűen többre van ugye szüksége. És mert ahhoz, hogy ezt jól ki tudjuk számolni, megnéztem az adatforgalmat, ugye nekem korlátlan mobilnetem van, és én mindig abban a tévhitben voltam, hogy hát igazából teljesen feleslegesen fizetem a korlátlan mobilnetet, mert hogy nem is használom annyit a mobilnetemet, tehát hogy nem jön ki egy olyan csomag ára, amiben mondjuk ilyen 8 giga adatforgalom van, tehát hogy nem jön össze 8 giga adatforgalom, úgyhogy igazából lehet, hogy váltanom kéne kisebbre. És most megnéztem, hogy mennyi adatforgalmam van is, mert ebben a hónapban, ahol a 17-én vagyunk még csak, most vagyok 27 gigánál. És akkor így meglátottam a vállam, hogy ebben az esetben azt hiszem jó lesz a korlátlan internet. Jó döntés. Igen, ez erre szükség van, erre szükség van. Na jó. Microsoft. Tehát szerintem elmondhatjuk, hogy így show szempontjából szerintem tényleg az volt, az vitte idén is a prímet. Hát abban az esetben tehát hogy úgy vitte idén a prímet show szempontjából, hogyha nyilvánvalóan az ilyen izékre gondolunk, az ilyen nagybetűs presszkonferencia showra. Hát meg volt Keanu Reeves! Ez a Microsoftnál volt, ez tény. Na, szóval, hogy abban az esetben, ha úgy gondolunk rá, mint presszkonferencia show, akkor igen, tartalmilag ott sem jön össze azért ilyen szuper sok játék. De jó, nyilván van a Cyberpunkot, azt gyakorlatilag kislenként ugrálva várom. Mert annyira ritka egyébként jó sci-fi RP, nagyon-nagyon-nagyon ritka, és nagyon-nagyon várom. Tehát ezzel nyilván nincsen semmi baj, nyilván én is tökre meglepődtem ki a Reeves-en, de amúgy az egész Microsoftot nézve... Az jó volt. Azért nem volt ilyen... Ja, meg volt az a Lego sportautó, amit felépítettek oda. A forzás. Ott így az elején így felhúzták ott a függönyt, és ott látszott az autó sziluettje, és mondom, miért nincs megvilágítva, aztán mondom, megint egy autó reklám, meg megint Cirque du Soleil ott az E3-on. Aztán megvilágították, és nézem, jó, ez Lego, oké, akkor értjük a poént. Tehát, hogy az igen, az jól össze volt rakva, és nyilván tudom, hogy a Forza Horizon az fun, de ettől függetlenül nem tudom azóta se eldönteni, hogy melyik néz ki furcsábban, a normális autó a Lego háttéren, vagy a Lego háttér, vagy a normális háttéren lévő Lego autó. Valószínűleg a normális autó Lego háttéren. Hát az egy kicsit furább. Az megvan, hogy már elkezdik a hülyék ekézni a Cyberpunkot a baromságaikkal? Azért gondolsz, az így úgy nem politikailag nem korrekt vonalra? Aha. Teljes idiótaság egyébként. Tehát most őszintén. Az a helyzet, hogy a Cyberpunkban a punk rész, tehát a punk mint titulus, az nem hiába van ott. Tehát, hogy így transzfóbnak kezdik el ott így elkönyvelni az egészet, amikor beraknak oda egy ilyen kukis néni bácsi reklámot, ami kb. Egy ilyen mikroszekundumig látszódott az egyik képnek így a töredékében, és akkor ezen nyáladzik néhány idióta. Jó, de ezzel nincsen semmi, szerintem erre reagálni se kell. Nyilvánvalóan azért irogatják, mert reagálnak rá emberek. Ez ilyen, igen, persze, soha nem fog tetszeni mindenkinek minden. A Cyberpunk, én kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyire fognak beleállni. Csak úgy egyébként, mint a Watch Dogs-nál, de azt mondja, meglátjuk. Mert hogy ezekbe bele kell állni, tehát hogy ezek, tehát, hogy a punk minden formája polgárpukkasztása. Hát de könyörgöm, tehát egy olyan játékról beszélünk, ahol konkrétan minden testrészét a főszereplő stáb az így kicseréli mindenféle mesterséges augmentre, akkor miért ne legyen augmentált pénisz is benne? Tehát és akkor így jönnek ezek az idióták, hogy transzfób az... Nem transzfób, te vagy idióta, és már nem bírsz ettől a genderfasiszta mindenféle idiótaságottól másra gondolni, és mindenbe beleképzeli. Komolyan, nekem semmi, de semmi bajom attól, hogy valaki hetero, homo, bi, vagy bármilyen szexuális. De semmi bajom ezekkel. Amíg az a magánügye, illetve mások konszenzusával együtt létesít kapcsolatot bárkivel, vagy bármivel, semmi bajom vele. De most már tényleg kezd a tökömtele lenni ebben a sok idiótával, akik felmennek az internetre, meg mindenhova, és hangoztatják a de nekik a nem tetsző dolgokat. De ez a szuper szélső bal, ez... Tehát a szuper szélsőség a soha se jó. Tehát a soha se jó. Nyilvánvalóan szükségesek ahhoz, hogy segítsenek átütni sokkal normálisabb gondolatokat, amik nem alapvetőek jelenleg. Tehát, hogy ilyen lehet egyébként az egyneműek gyereknevelése, amivel kapcsolatban nincsen semmilyen kutatás, hogy bármit okozna, sőt, na mindegy. Szóval van egy csomó téma, ami nyilvánvalóan ezeknek egyébként, ha hiszed, ha nem, segít ez a dolog, de hogy meg nyilván a velejárója, de igen, ezek sajnos ezek túllövik. Ugyanúgy, ahogy egyébként írta valaki, hogy a Cyber, ahogy a Csernobilnál, meg néger színészeket hiányoltak, nyilvánvalóan gondolom, mondanom se kell, hogy nem olvastál valószínűleg ez a kommentelő, hogy pontosan mi volt az eredeti tweet, és mi volt a gondolatmenet a dologban, ugyanis a hírek valamiért azt már nem hozták le, hogy mi volt a pontos gondolatmenete annak a csajnak. Ettől függetlenül hülyeség marad, amit ír, csak messze nem akkora. Tehát, hogy messze nem csak egy ilyen szélső baloldali hülyeség, hanem egyébként arról van szó, ugye, hogy a Csernobil sorozatot nem tudom, vágod-e, nézzétek meg, nagyon jó. És a Csernobil sorozattal kapcsolatban egy angol színésznő kiírta, hogy abban az esetben, hogyha már az akcentusokat sem tartja, akkor igazából néger színészek is lehettek volna benne. Persze, meg akkor navahó indiánok. De nyilván egy hülyeség, de nyilván viszont részben benne van az az igazság, hogy az akcentusokat tartania kellett volna a sorozatnak. Mert hogy egy csomó másik sorozat, ami ilyen dokumentációs jellegű, tehát hogy attól független játéksorozat nyilván, de hogy vannak benne ilyen dokumentációs jellegű dolgok, azok általában tartani szokták az akcentusokat. Ja, minek a kapcsán beszéltünk néhány héttel, hónappal korábban? Valami olyasmi volt, hogy nem tetszett nagyon valami játéknak a befejezése, vagy valami... Most nem is emlékszem, hogy minek a kapcsán beszéltünk, de a lényeg az, hogy arra akarok kilukadni, hogy ma már ott tartunk, hogy nincs alkotói szabadságod, mert meg kell felelned mindig az aktuális kultúrpolitikai és minden egyéb trendeknek. Így van, igen, és ez egyébként szerintem ez szörnyű. Mert különben fellázadnak az emberek, és akkor jönnek a social justice warrioroktól kezdve a politikai ideológiákon át mindenféle baromsággal, és akkor ott tartunk, hogy te konkrétan nem azt alkotod, amit szeretnél, hanem meg kell feleljél ezeknek a közegeknek, vagy ezeknek a kluboknak. És ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz. Tehát, hogy így miért ne szólhatna a Cyberpunk kukis nénibácsikról, akik mondjuk kutyákat erőszakolnak meg a sikátorban, és utána eladják a belső szerveiket egy afroamerikai komcsinak mondjuk. Miért ne szólhatná? Vannak már morális kérdések az erőszakban mutatásának ilyen formájáról, de erről is vitatkoztunk már, nem vitatkoztunk, de beszélgettünk. Szóval azt meg lehet állapítani, hogy jó, ez egy elhibázott koncepció, de attól még egy koncepció, és valósítsa meg, ha meg akarja valósítani. Maximum nem veszik meg a játékot, vagy betiltják néhány országban. De engedjük már meg, hogy megvalósuljon. Egyébként ezzel egyetértek, igen. Egyébként ezzel egyetértek. Tehát jó, az állaterőszakolás az túlzás, de... Hogy igen, hogy a... Ó, főleg az állatok, mert azokkal nem szabad, azokat nem szabad bántani soha. Ja, hogy igen, nyilvánvalóan mindenki egyértelmező, hogy semmit nem keres, tehát a Csernobilban nincs keresni valója néger karaktereknek. Tehát nem erről van szó. Ez teljesen egyértelmű. Nyilvánvalóan ez egyetlen egy embernek az idiótasága volt Twitteren, és aztán meg nyilván mindenki azóta azon puffog. Mi az volt a véleménye, tehát hogy nem. Tehát hogy ez egy ember kiírta, és nyilván egyébként tudjuk, hogy van ez a szélső baloldal, ami ezeket túltolja. Nem kell feltétlenül foglalkozni velük. Tényleg, tehát az a helyzet, hogyha valamit hülyeségnek tart az ember, az valószínűleg simán lehet hülyeség, valójában. Tehát nem kell vele vitatkozni, nem kell izét. Ja, az megvan, hogy amikor a Keanu kijött a színpadra, akkor ott valaki bekiabált neki, hogy... Igen. A breathtaking, igen. Igen, you are breathtaking, és akkor az kapott egy collector, vagy kapni fog, igen, egy collector edition-t. Igen, szerintem ez aranyos egyébként. Az tök jó. Nem, de... úgy, mint a Bethesdának a... Na mindegy. Jaj. Azt fájt nézni, nem is néztem végig azt a konferenciát, hogy őszintén... Én végignéztem, és tartalmilag is fájt, tehát az, amit a Bethesda most jelenleg mutatott. Így az a helyzet, hogy ilyen végigütötték magukat ostorra, hogy hallottunk titeket tisztán és világosan, hallottunk, és aztán nem csináltak semmit. Tehát, hogy így nem csináltak semmit, ami arra utalt volna, hogy észrevették, viszont az kifejezetten kellemetlen volt. Tehát ott már lehetett látni, hogy a bekiabálás, amit egyébként azóta készült interjúkban a csávó azt állítja, hogy ő csak rajongó, és nem fizetett statiszta, hogy a továbbiakban is tapsolni fog, én nem engedném be egyébként, és lehetett látni, hogy már akik előadást tartottak, már azokat zavarta. Igen. Tehát elkezdtek egy mondatot, és nem tudták befejezni. De lehet, hogy ő is csak egy Collector's Edition-t akart. Nem tudhatjuk. A Bethesdánál mondjuk volt egy érdekes játék, ami mondjuk nekem személy szerint izgisebbnek tűnt, az a Ghostwire Tokyo. Bár azt mondjuk nem a Igen. Bethesda csinálja, hanem a... Hogy hívják a... most hirtelen akartam mondani, akik az Evil Within-t csinálták, a Bethesda csak Aha. kiadóként működik. De hogy az egy ilyen japán túlélő horrornak tűnt. Tehát ilyen démonok, japán dolgok, és akkor nekem az úgy szimpinek tűnt. De tehát csak ennyi, hogy így megmaradt ott a trailer alapján, hogy esetleg az érdekes lesz. Ghostwire Tokyo. Én mondjuk szeretem az ilyen japán agymenéseket, tehát ott olyan az ábrázolásmód, olyan ott azok azok a lények, a mítosz, a kultúra, tehát annak van egy ilyen sajátos hangulata, ami nekem nagyon bejön, tehát csak emiatt. Sem Bethesdánál volt ez a játék, ahol egy csávó meg egy csaj vadászik egymásra? Azt szerintem Bethesda volt. Egymás. Volt egy ilyen bujócskás, az a Ubisoftnál volt? Valami Midnight... Nem, hanem ilyen... Midnight Ghost Hunt, azaz. Ja, jó, de ez egy izé mod. Az egy ilyen prop hunt. Igen, prop hunt gyakorlatilag. Nem arra gondolok. Igen, ott volt. Igen, ott volt, nagyon jó. Úgyhogy keresem a címét, mert az szerintem tök jól nézett ki. Deathloop? Nem. Deathloop, valami azaz. Ilyesmi volt a címe. Aha. Igen, na, az nekem tetszett a trélere, nyilván semmit nem tudunk a játékról. Nyilván. Megnéztük a trélert, nyilván semmit nem tudunk a játékról, de a tréler szimpatikus volt. Tehát a tréler egyértelműen tetszett. Ja, hát a Bethesdának ez most nagyon... Az a vicces, hogy gyakorlatilag az összes jó játék azon a konferencián, azt nem a Bethesda készíti. Ez azért beszédes. Tehát a Doom Eternal az ugye id, a Ghostwire Tokyo, most gyorsan rákeresek, ki csinálja. Nem írja. A Tango Gameworks, ez az. Tango Gameworks csinálja. És a Bethesda közben. Fallout 76. Igen, Fallout 76. Ássatok egy gödröt és lőjétek bele. Az a játék, annak már mindegy. Ja, de várjál, ahhoz bejelentettek valami Battle Royale módot, vagy valami hasonló? Be. Jaj. Be, és szuper vicces volt. Néztük a Microsoftot, és viccelődtünk valamivel, hogy és bejelentik hozzá a Battle Royale-t. Erre David mondta csendben, hogy hát most már minden játék kiadó tudja, hogy a Battle Royale már nem annyira nagy biznisz, már nem lesz ilyen. Bethesda bevágja a Battle Royale-t a Fallout 76-hez, és így nem hiszem el. Már én most őszinte leszek, nem hiszem el, hogy, hát jobb később, hogy ezt találták ki. Hát ez olyan, mint a halott hasát nyomkodni, hogy még egyet fingjon. De megérkeznek az első vászontáskák az ilyen Collector's Edition előrendelőknek. A shot nem indult rosszul egyébként. Mert hogy tudom, hogy ez mindenki ezt mondja rá, vagy egy csomó ezt mondják, nem, a shot nem indult rosszul. Milyen shot? Sea of Thieves. Ja. A Sea of Thieves-nek tartalmilag arra lehet vitatkozni, hogy voltak-e hiányosságai, vagy bármi ilyesmi. A Sea of Thieves egy teljesen stabil játék volt, amiben volt x óra tartalom, amit teljesen jól tudott szállítani elképesztő hangulatban. Azt ne keverjük össze, hogy a Sea of Thieves egy tartalmilag nem volt elegendő, ami indult, és egy játszhatatlan másik játékot, mert hogy a Fallout 76 az határosan játszhatatlannal. Bugzik, nem látjuk egymást. Na, hát az egy ilyen tisztességes early access. Tehát, hogy a kettő között hatalmas nagy különbség van. 60 eurós early access. Hát, igen. Na, a Devolver Digital konferencia? Vagy én hát nem, prezentáció én nem, inkább. Én nem értem én ezt az egész dolgot, amit a Devolver csinál. Mert hogy vicces volt talán először, meg oké, talán valamennyire vicces volt másodszorra is. Szerintem annyira jó. Én imádom. Most már évről évre várni fogom, hogy mit tolnak, mert egyszerűen tehát amikor így konkrétan így a csávóból kijött az a Carrion Beast, akkor én így nem mondom, mi történik itt? Lehet, hogy letiltottam véletlenül egy rossz embert. Nem vagyok benne szeszezőkig biztos. nem vagyok benne biztos, hogy vissza tudom vonni. De majd beszélünk a stream után. Elnézést. Jó. Semmi gond. Felírom a nevét, hogy meglegyen. Mit kérdeztél, bocsi? Na, szóval, hogy az a Carry On Beast-es részt az annyira jó volt, tehát, hogy így kijött a csávóból, és mondom, mi történik itt? Én nem tudom, én megnéztem a Devolver Digitálnak a sajtókonferencia helyetti ilyen valami prezentációját, nevetni se nevettem már rajta, és az a helyzet, hogy azt se tudtam meg, hogy mit csinálnak, halvány elképzelésem sincs, mi volt a vicc, mi nem volt a vicc, mit akarnak ezek egyáltalán kezdeni. Az van egyébként, hogy nem annyira viccesek, hogy ezt nagyon sokáig fent lehessen tartani. Nem tudom, szerintem simán tolhatják. Tehát, hogy ez egy ilyen anti-corporate bullshit, amit ők tolnak gyakorlatilag. Tehát egy 15-20 percben... Ez hitelességét veszti harmadik évben. Tehát mégis mindig ott vannak a corporate-ekkel együtt, érted? Tehát, hogy ennyire anti-corporate, na mindegy. Szerintem ez hitelességét veszti egy idő után ez a koncepció. Olvastam a komment szekciókat, mindenki szuper jót szórakozott rajta. Én ennek nagyon örülök egyébként, abszolút. Abszolút nagyon örülök, de hogy én nem vagyok köztük. Nekem egyébként az a Carrion játék, amit így bemutattak, az actually érdekel, tehát hogy az a fordított horror, tehát hogy te vagy a szörnyel, és akkor ott így ömlik patakokban a vér, arra személy szerint kíváncsi vagyok. Engem is tökre érdekel, mint egy indie cím, amiről valamikor kapok majd egy e-mailt, mert hogy nagyjából azon a szinten van, így kinézetileg, és akkor így kapok róla egy e-mailt, kipróbálom, mert tök érdekes. Mhm. Uh-huh. Érted? És akkor így... nem tudom. Nem tudom. Nekem a Devolver most nagyon nem jött át. Hát nekem csak ez az egy játékuk volt, ami érdekes, de maga igen, a show igen, az igen. Szerintem továbbra is hozza a szintet, legalábbis nálam. PC Gaming Show. Na, én ezt nem néztem végig, hanem csak így fölmentem a YouTube csatornájukra, és akkor ott a trélereket így végig kattintottam az egyszerűség kedvéért. Na nézzük. Pedig végtelen cuki volt a műsorvezető csaj. Végtelen cuki volt? Igen. Na. Ez az egy dolog, ami miatt... Nem, egyébként nem volt rossz. Nem mondom, hogy, tehát, hogy a PC Gaming Show az nyilván egy ilyen kis fapados cucc, és mindig is az marad, úgyhogy nem maradtál ennél sok mindenről, ha csak a trélereket láttad, de ja. Hát várjunk csak. Nem tudom, hogy most azok ott voltak-e. De én ilyeneket írtam fel, de nem, a Spiritfarer az a Microsoftnál volt szerintem. Uh-huh. Az ilyen nagyon jól megrajzolt ilyen hajóépítős, ilyen life szimulátorszerűség. Abszolút Microsoftnál, igen. Tehát ott nekem az ragadt meg. Nem gondolnám, hogy nagyon sokat fogok róla vele játszani, vagy ilyesmi, de igen, az érdekes abszolút. Akkor volt egy ilyen nagyon érdekes játék ott a 12 Minutes, vagy hát 12 Minutes, ami hát valami olyasmi volt, hogy a csávó be van ragadva egy ilyen idő ismétlődési körbe, és akkor folyamatosan újraéli ugyanazt a pár órát vagy percet, valószínűleg 12 percet, és akkor attól függő, és tudja, hogy mi fog történni, valami tragédia, és akkor azt megpróbálja megakadályozni. Szóval az így a koncepcióját tekintve az így érdekes volt. Uh-huh. És hát megmutattak egy hangyányit abból, hogy a From Software az mind dolgozik így R.R. Martin hozzájárulásával. Gyakorlatilag ott kalapíltak. Az a csávó, az gyakorlatilag mindent csinál, hogy ne kelljen befejezni a Trónok harcán. Minden. Tehát, hogy amit ér, esetleg még adnak érte pénzt, de én még csak ebben sem vagyok biztos. Tehát lehet, hogyha bekopogtatná hozzá, akkor inkább bírna neked egy... szerepjáték sztorit a hétvégére, mint hogy be kelljen fejezni a Trónok harcát. Hát figyelj, neki már mindegy, igazán most. Ez oké, de a rajongóknak nem, szóval... Hány éves? Mi most, ki fogja húzni halálig? Érzés, aztán így meghal, és így felteszi a kezét, hogy hát én meghaltam, szóval igazából mindegy. De hány éves a Martin? Nem tudom. De így, tehát hogy én sajnos nekem a Trónok harca az így jelenleg is még egy bepótolandó dolog. Az első 6 évad legalábbis. Rossz a hang? Mi rossz a hangban nálunk? Mert most jött egy ember, aki írja, de hogy előtte nem. Ja, nem tudom nálam. Előtte nem írta senki. Nálam te jó vagy. Oké. Okay. Szóval, hogy egyszer majd az első 6 évadot be kell pótoljam. Az utolsó kettőről már mostanság nem sok jót hallani. Hogy mit műveltek le. Na de, hogy... sok éves az az ember, és nem biztos, hogy megéli azt, hogy befejezze. 70. 70 éves. Szerintem lehet, hogy már erre játszik. Elmen nyugdíjba, csak nem szól. A szemét, 70 évesen. De hát érted, tehát most 70 évesen, érted, elért téged mondjuk mennyi? 60 évesen a siker, már akkor is hol nem szarod le? Hát nyilván, hát örülsz, hogy mozogni tudsz még, nem, hogy izé... És akkor most 70 évesen itt még... Azért, mert szétszedik a rajongók, nem, és a szarja. 70 évesen még ott sorban állnak a küszöbödön a rajongók, százezrei meg a cégek, hogy valamit csináljál, valamit nekem csodát. Nekem írj, és közben nem szeretnél semmi más, csak pihenni. Igen, de meg úgy így kimész a kis konyhakertedve, megöntözöd a muskátlit, és akkor így azt mondod, hogy hát ma nincs kedvem írni, jó? De lehet, hogy majd holnap. És ennyi, tehát hogy ezt el kell fogadni. És megint az van, egyébként most csak így röviden reflektálnék erre a trónokharcás utolsó évados elégedetlenkedésre, hogy én, mint kívülálló, én tökre elhiszem, hogy nem jól fejezték, vagy zárták le a történetet, hogy elkapkodták, de itt megint azt érzem kicsit, hogy ugye van az a rendező páros, hogy nekik volt egy koncepciójuk, most lehet, hogy tényleg, hogy a koncepciót, mondhatjuk azt, hogy hibás volt, de volt egy koncepciójuk, és lezárták valahogy a történetet, és ezt az emberek nem akarják elfogadni, hogy így zárták le. Nem ezt nem akarják elfogadni, azt nem akarják, hogy mekkora minőséget esett az egész óta. Tehát, hogy építettek fel egy halom sztori vonalat, építettek fel egy halom dolgot, amire azt mondták, hogy na, emlékszel erre a dologra, amit 8 évad óta építünk fel? Nem kell. Tuf, kidobták. Nem, ez egy összekapkodott, összehúzott, mentek Star Wars-t írni. Hát most nem már. Hát, ja, az mondjuk... Teljesen oké, és nyilván nem fogják újra csinálni, tehát nyilván hiába gyűjt aláírást bárki, nem fogják újra csinálni, erről szó sincs. Hát de hogy egyébként a felháborodás az nem izé, tehát kikerült egy évadban, kikerült minimum 2, de lehet, hogy 3 rész, ahol látszottak dolgok, amiknek nem kellett volna ott lenni. Ez hülyek összebaszott munkának. Hát, és nyilván ja. Csak rosszat töltöttünk föl, nyilván lehet, hogy reklám ilyenek, az ilyenek miatt izék, jó, ja, nyilván van, aki ott, azért... Ott volt a sörös doboz, vagy az energiaital, ott volt először egy Starbucks-os kávé, az még lehetett volna reklám, de utána valami jelöletlen ásványvíz volt, ettől még a Starbucks-os ugyanúgy lehetett reklám, és lehet, hogy az ásványvíz az csak és kizárólag azért volt ott utána, hogy érted, hogy így... eltakarja, mintha nem, na mindegy. Szóval így is érdekes kérdés ez egyébként, és az ilyenekkel is szerintem ez teljesen jogosak. Tehát az a helyzet, hogyha 8 éven keresztül rajongsz valamiért, akkor ez nem... Hát érezhető, hogy ugye elfogyott a regény, akkor már nem olyan erős alapokból építkeztek, tehát... Csak hát nem tudom. Hát nyilvánvalóan vannak szint. Különbségek abban, hogy milyen írók azok, akik az utolsó évadot írták, tehát hogy mennyire ügyesek, mert egyébként ők is ügyesek, és nyilván összetennénk a két kezünket, ha olyan jól tudnánk írni, mint ők, de hogy ennek ellenére messze menőkig nem tudnak úgy írni, mint az eredeti író, és ennyi. Tehát, ja. Na mindegy, ez most csak egy ilyen kis kitekintés volt, szóval PC Gaming Show, gyakorlatilag mi nem volt Epic Store-os ott a felhozatalból, mert hogy én így felnéztem Epic Store-ra így aznap este, és így juhú, hát ott azért kicsit tele lett spammelve a store, amit most már megcsinálhatnának egy kicsit áttekintőbbre, mert nagyon sokáig kell lefele görgetni. És most már igazán berakhatnák azt a szerencsétlen vásárlókocsit is. Arra a nyomorult sztorra. Berakhatnák. Igen, a fele annyi pénzt költenének a felület fejlesztésére, mint emberek megvásárlására, az is tök jó lenne, de végül is nem akarhatunk mindent. Szóval a PC Gaming Show-n, ott én lemaradtam az elejéről, pedig ott állítólag volt valami Izgi Manager játék. Az Evil Genius 2-re gondolsz? Igen. Az Evil Genius 2 azért én azt nagyon szerettem az elsőt. Meg a Chucklefish-nek a Starmancer, az meg egy ilyen pixel grafikás, űrbázis építős menedzser játék lesz, ami így érdekesnek volt így nekem. Ja, és valami roguelite is van benne, ahogy láttam, tehát hogy így elpusztul a bázis, és amikor újra kezded, akkor valamit átmentesz ugye a következőre. Tehát hogy így az volt jó, akkor volt ez a Midnight Ghost Hunt, ami egy ilyen Prop Hunt 3.0. Aha. Lehet attól még jó egyébként. Ja, az egyébként nekem is így érdekes volt. Tudod, miért volt érdemes nézni a PC Gaming Show-t? Na. Hogy hogyan reagálják le, hogy ugye az Epic támogatja most, és ugye Epic orientált a dolog, és nem egy fejlesztő volt, aki így felment, és így igen, és megjelenik Steamen, mert szeretjük nagyon a Steamet. Jaj, az megvan, hogy a Satisfactory-sok most tették közzé, hogy nem 9 játékot adtak el, hanem több mint 500 ezeret, tehát hogy... Nyilvánvalóan nem 9 játékot adtak el, tehát ez nyilván tök egyértelmű volt, már akkor. Szerintem, na mindegy, szerintem... Ja, de most így kinyilatkozták, de megint annyira jó videókat raknak föl, így imádom ezt a cinikusan ironikus videókat, amiket ott felraknak, hogy így... Jaj. Legutóbb ilyen stúdiótúrt csináltak, és ilyen nagyon, nagyon hanyagra vették, tehát így jönnek, ott kopogtatnak, és akkor így kijön így a csávó így sörrel a kezébe, így kinyitja az ajtót, hello, ti mit akartok itt? Hát jöttünk az a stúdiótúrát felvenni. Nem 11-re jöttök? De már 11 óra van. Csak hogy ja, csak hogy becsukja az ajtót. Az egyet, hogy a cringe és a izék között mozognak, szóval néha sajnos átesnek, de amúgy nagyon jó, amit nagyon, én is nagyon szeretem, amit csinálok. Meg így kb. Minden második mondata az volt a csávónak, hogy ez itt a kávégép, this is where the magic happens, mennek tovább. Ez itt a fejlesztői részleg, this is where the magic happens, ez itt a konyha, this is where the magic happens, ez itt a fürdőszoba, this is where the magic may happen, és akkor azt mondja, van itt egy kis szoba, egy üres szoba, ide szoktunk bemenni sírni. És akkor így bemegy, és így sír. És igen, akkor... hát ők igen, ők ilyenek. Nagyon bírom. Nagyon de... király egyébként, de ilyen kisfejlesztőnek. Nagynak már annyira nem lesz az, de kisfejlesztőnek nagyon cool. Hát, remélem azért megmaradnak ennél a méretnél nagyjából, mert nem tesz jót, tudjuk, nem tesz jót, ha túlnőnek egy adott ponton ezek a játékkészítő cégek. De annak tökre örülök, hogy így ennyire bejött nekik a Satisfactory így Epic Store-on, és akkor ha majd jövőre kitolják Steamre, akkor az még hoz. Valószínű. Én is remélem, abszolút tudom. Én mondom, én végül nem találtam annyira magamra benne, pedig azt hittem, hogy nagyon fogok, de ennek ellenére fun. Akkor van egy olyan játék, hogy Songs of Conquest, ami egy ilyen pixel grafikás Heroes of Might and Magic-nek tűnt, tehát nekem még az volt ilyen érdekesebb. És volt egy ilyen Mars Kolónia Manager játék, a Per Aspera. Amire még így felkaptam a fejem. A többi meg olyan cím volt, amit már vagy tavaly bejelentettek. Hát ettől függetlenül úgy várom, mint a megváltást, a Planet Zoo-t. Planet Zoo, hát igen. Annyira látom a Planet Zoo-t, azzal kapcsolatban is, ahogy nyilatkoznak róla, meg magán a Planet Zoo-n is annyira egyértelműen lehet látni, hogy ki akarják köszörülni a Jurassic World Evolution-es csorbát, és meg akarják mutatni, hogy ők tudnak amúgy jó játékot csinálni, csak nem engedték nekik. De nem, tehát hogy így nekem az látszódik, hogy a Planet Zoo-t, azt a Planet Coaster-es team csinálta, a Jurassic World Evolution-t, meg valami másik team. Tehát hogy így annyira nem, más. Csak simán visszafogták a kezüket. Nem volt egyébként az nagyon más, nagyon sok mindenben, csak egy csó, tehát amiben más volt, az egyszerűen hiányzott. Tehát egyszerűen nem raktak bele dolgokat. Ja, de az a Planet Zoo az biztosan kell, már csak amiatt, hogy akkor, még hogyha szar is a játék, amit... De nem lesz az. Az itt azért erősen kétleg. Nekik ezt most meg kell tolniuk, de, az nem lesz szar. De még hogyha hótszar is lesz a játék, a gyerekkel. Tehát, hogy ideülök a gyerekkel az ölembe, és nézegetjük állat az állatokat. Az igen. Már csak ezért, tehát, hogy annyira jól néznek ki azok az állatok, és van kis állat, nagy állat, szaporodnak, eteted, kakilnak, takarítatod. Tök jó, tök jó. Úgyhogy a Planet Zoo az jó lesz. Az jó lesz, és valószínűleg lesz hozzá 25 millió DLC, de se baj. Nyilván. Azt annyira várom. Illetve egyébként a PC Gaming Show még egy volt, ami nem kéne, hogy érdekeljen, de nagyon érdekel a cápás. Igen, az tavaly volt a Man Eater. Igen. Az vicces lesz. Az a cápa RPG. A cápás az őszinte leszek, az nagyon... Az nagyon érdekel, na! Van egy ilyen régebbi játék, a Jaws, tehát a cápa. Aha. Egy ilyen 2003-as, 4, nem, talán 2005-ös, mindegy, régi játék. És ott kb. Ugyanez volt a szitu, hogy te voltál a nagy fehér cápával, és akkor ott mindent fel kellett zabálnod. És akkor volt igen, egy és tudom, hogy nem játéknak. Bonyolult, meg tudom, hogy nincs igazából, tehát hogy nem egy nagy alkot, de olyan kis, tudod, ilyen kis vicces, ilyen kis stream materiálnak tűnik, hogy elővesszük, streamelünk bele, jól szórakozunk, szóval az nagyon-nagyon tetszik, de mondom én a Planet Zoo, az a Cyberpunk után a második legjobban várt játék, de nem, ez nem feltétlenül igaz, mert de az a helyzet, hogy lehet, hogy jobban várom a Planet Zoo-t, mint a Fallen Order-t. Ja igen, voltak megjelenési dátumok, amiket most megtudtunk pár játékhoz. A Borderlands 3 a szeptember 13, az Outer Worlds az október 25, a Planet Zoo pedig november 5. Úgyhogy így viszonylag... Jól jön neki. Az Outer Worlds és a Planet Zoo között van, ez most az, ami engem érdekel, azok a játékok, de hogy ott úgy nagyjából megvan a kellő hiátus így a játékok között ahhoz, hogy így el tudjak tölteni velük. Ó, én látom, hogy jönnek még az ilyen Outer World, meg ezek a játékok, és rendkívül jól el leszek velük. Na, tőled kérdezem, a Star Wars-os játékról, az EA Star Wars-os játékról mi a véleményed? Nem tudom. Az a helyzet, hogy nem vagyok benne 100%-ig biztos még. Amit láttam, az tökre tetszett. Viszont mégsem érzem azt. Tehát, hogy nagyon-nagyon tetszett, amit láttam. Nagyon-nagyon ígéretes. Én bevallom őszintén, én alapvetően szomorú vagyok. Azért, mert megint egy nyavajás Jedi vagy erőhasználó orientált játékot kapunk, mert nem mindig Jedik. De egy engem egy kicsit zavar, hogy lett volna valami, ami nem erőhasználó, de ugye a Star Warsnak mindig ezt az erőhasználó oldalát látjuk, mindig lézerkardokkal szaladgálunk, és mit tudom én. Úgyhogy emiatt egy picit szomorú vagyok, illetve kicsit félek a Rebels, Resistance, ilyesmiknek a hatásától. Tehát, hogy kicsit félek, hogy az fog jobban dominálni, és nem feltétlenül az eredeti Star Wars értékek. Most ugye nyilvánvalóan az Inquisitorok, illetve az Inquisitoroknak a csatlósa, mert az előzetesben még nem láttunk Inquisitorokat. Ott még nem igazán láttunk feltétlenül. Csak ilyen Purge Troopereket. Igen, azok Purge Trooperek voltak. Nem mindegy, szóval ott egy picit tartok, de egyébként tökre adja az, ahogy az erőt használja. Ezeket a régi nagy sikerű Star Wars játékokat hozza vissza, amiket mindannyian hát szerettünk. Jedi, a Jedi Knight, azzal én is játszottam. Igen. Én abból a Jedi Academy-re voltam nagyon rácsúszva. Én bevallom őszintén, én tökre tudom képzelni, hogy jó legyen. Az a helyzet, hogy... Szerintem az elmúlt évek belőlem, mint nagy Star Wars rajongó egyébként, aki ma is az egész napja Star Wars-os Legóval töltötte, valószínűleg az elmúlt évek kiölték belőlem azt az átütő lelkesedést. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy nem tudok felhőtlenül ilyen zseniális lesz! És aztán lehet, hogy majd el fog kapni a hype vonat megjelenés előtt. És teljesen biztosan játszani fogom, sőt, nagyon valószínűleg tartom, hogy végig is játszom streamben. Mert hogy nálam ez ilyen kötelező dolog gyakorlatilag. De hogy ennek ellenére összességében nem mondanám azt, hogy ilyen tudod, így megláttam, és így azonnal a fellegekbe jártam. De ettől függetlenül igen, tehát hogy így fogalmilag nagyon sok olyan dolgot hoz, amit nagyon régóta várunk. Star Wars. Story-orientált Star Wars. Mikrotranszakciók nélkül. Csak történet. tényleg nagyon sok olyasmit hoz, ami miatt szuper lelkesnek kell lenni. Valószínűleg az van, hogy egyszerűen nem bízom már bennük semennyire. Ja, hát igen. Ezt maximálisan átérzem. Nekem, amit így láttam a játékból, az így szimpi volt. Tehát én annak idején a Jedi Knight és a Jedi Academy-vel is játszottam, és az tetszett. Tehát, hogy nem vagyok nagy Star Wars rajongó, de azok jó játékok voltak. És ha ez valami hasonlót fog tudni, akkor szerintem nincs vele különösebb probléma. Tehát, hogy egy jó single player játékot, ha kibírnak préselni magukból, ami történetesen Star Wars-os, akkor nincs egy gond. Mondjuk szerintem nem egy olyan nagy nehézség már, tehát hogy... Hát én bevallom őszintén egyébként, én lehet, hogy akkor nem lennék elégedett, ha csak a Jedi Knight vonalat újrahoznák, és annyit, és nem adnának hozzá igazából. Hát. Tehát most azért lehetett ilyeneket olvasni róla, ami ugye még ezekből a videókból, amiket láttunk, nem derült ki, de lehetett olvasni, hogy open world, meg lehet a hajóidat, tehát hogy azért én egy ilyet már valamilyen szinten elvárok. Nem feltétlenül azt, hogy open world legyen, mert nem vagyok százszerzeki biztos, hogy az mindenképpen fontos, de azért valamit hozzá kell tennie. Tehát azért mégiscsak eltelt x millió év azóta. Hát de mit? Meg biztos, hogy hozzá kell tennie? Tehát ért... Elméletileg akkor jövünk vissza. Ja, én meg dolgozom a fényeken. Jó. Ez sajnos így marad. Na. Néztem addig videóvágó tutoriált. Ne is kérdezz. Na, itt vagyunk. Úgy tűnik az erő az így szétszakította az internet kapcsolatomat, úgyhogy elnézést, itt vagyunk. Szóval, hogy tartottunk, Jedi. Ott tartottunk, hogy szerintem nem elég az, hogyha leteszik ugyanazt újra. Tehát, hogy én szerintem nem az nem lesz elég, és egyébként én szerintem nem is örülne annak senki őszintén, ugyanis nyilvánvalóan ezek a játékok zseniálisak voltak, viszont ehhez hozzátartozik az is, hogy erősen megszépíti őket azok az évek, amik azóta elteltek, amióta játszottuk őket. És valószínűleg mostanra már visszaérve nem lesz olyan szuper izé. Hát nem tudom, most tényleg én próbálok a Jedi Academy-vel gondolkodni, tehát szebb lesznek új skillek. Egyébként hozzá kell tenni, hogy az eddig látottak alapján a grafikája nem a nagyon gyönyörű kategóriába, tehát nem a Battlefront 2 engine, nyilván más engine, értem, oké, de nem a Battlefront 2 grafikai teljesítményéhez kell ezt mérni. Hát jó, igen. Meg azért más a játék. Ami nagyon érdekes, hogy milyen sztorit fognak mögé rittyenteni. Tehát nagyon, mennyire lesz jó a sztori. Nagyon érdekes, és emiatt félek igazából a Rebels és a Resistance tapasztalatai alapján, és azoknak nem volt jó a sztoria. Igen, tehát hogyha egy jó sztori lesz a játék mögött, akkor szerintem a Star Wars rajongók kicsit nyugodtabban alhatnak. Uh-huh. Viszont ha nem, akkor lehet, hogy neked kell igazat adjak. Én most csak azért védem ezt, hogy a régi recept is még mai napig működhet, mert pont így az elmúlt hetekben, hónapokban több olyan játék is így volt nálam, amik tényleg, tehát így semmit nem csináltak, csak ilyen 90-es évek, meg 2000-es évek eleje receptet így újra hasznosítottak. Jó, de hatalmas különbség van kis indi címek között, amiket mi élvezünk, és hatalmas különbség van egy általánosan véve gazdasági siker között. Érted? Mire gondolok? Tehát, hogy lehet, hogy neked, nekem elég, de hogy az ahhoz, hogy mondjuk utána legyen még ilyen játék, vagy hogy egyáltalán beszítja mindenki, ahhoz nem lesz elég. Történetesen én most JRPG-ről beszélek, az Octopath Traveler. Jó, de a JRPG az meg amúgy egy teljesen... Jó, tudom. Más műfaj. Csápos, polipos. Igen. Az tehén, egy más tehén szemű kislányos, igen. Igen, az egy más műfaj. Jó, hát mindegy. Nekem most ez volt a tapasztalatom az utóbbi időben. Lehet, hogy ez csak a JRPG-nek ilyen sajátossága, hogy ott működik a régi recept, és nem kell újra föltenni a spanyol viaszt, de én ezen most kicsit felbátorodtam, és én így merek abban reménykedni, hogy ez azért más, ilyen más műfajnak is jól állhat. Én szerintem egy Star Wars játék esetében, ami széles Star Wars rajongó tábornak van tálalva, nem lesz elegendő. Ennyi. Tehát, hogy annál jobban meg kell erőltetni magukat, de az helyzet, hogy kiderül majd, tehát, hogy igazából nem számít alapvetően, még egyelőre nem tudunk semmit, én annyival foglalnám össze azt a játékot, hogy nem vagyok ilyen mindent elsöprően lelkes vele kapcsolatban, pedig lehetnék, mert a Star Wars-okat nagyon szeretem. Ja. A Warframe az még izgi, mert ott a tavalyi Railjack projektod, amikor így az űrhajóba beszálltak, és igen, ott mentek csapatni. Igen, a kalózhajós. Igen. Igen, az most már Empyrean néven megy majd ki, és majd július, tehát a következő hét végén lesz a Tenokon, és akkor ott fogják azt nagyban nyomatni. Most csak ilyen egyperces kis történet volt, de arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Kimentek, és a PC Gaming Show-n a saját sajukat reklámozták. Ami a PC Gaming Show-nak nem kéne engednie ezt egyébként. Tehát ez így nem okés. Ne jöjjen ki senki úgy, hogy nem hoz semmit. Viszont csúnya dolog megint, a Shenmue 3 az hát így a crowdfundingról átváltott Epic Store exkluzivitásra, tehát hogy ott megint ez egy olyan történet, hogy a hogy hívják? Hogy semmi sem elég. Igen, tehát hogy ezt beszéltük már korábban is, hogy azt tökre megértjük, hogy valaki a pénzért átmegy Epic Store exkluzívra, de mikor az egész projektjét úgymond közönségfinanszírozásból tudta beindítani, az már egy picivel más megvilágításba helyezi az egészet. És az utóbbi időben egyébként ez már a harmadik ilyen nagyobb játék, ami így a crowdfundingról átment Epic Store-ra. Ugye szomorú. Volt először a... Melyik is a... Most nem elég volt az Outer Wilds, nem Outer Worlds, hanem Outer Wilds. Az annyira vicces, hogy két ennyire hasonló nevű játék egyszerre jön. Meg a Phoenix Point. Phoenix Point. Az meg így ilyen XCOM-os történet lesz, és ez már a harmadik ilyen játék, ami így, hát csúnyán fogalmazva ott hagyja a közönség finanszírozás részét, és akkor a szarban, és akkor helyette inkább elfogadja a pénzt. Ez inkább csak azért szarabb, mert így ez az egész közönségfinanszírozási modell kerül megint így veszélybe. Tehát, hogy így sokkal kevésbé fognak merni az emberek bizalmatlanok beszállni. Bizalmatlanok lesznek, igen. Más mondjuk ettől függetlenül még mindig olyanokkal találkozom néha közönségfinanszírozás. Most találkoztam egy projekttel, viszkis lapos üveg. Egyhát ilyen rövidítalos lapos üveg, tudod, amit tudsz vinni magaddal, és ez is a reklám, hogy tudod vinni magaddal bárhova, mintha egyébként itt tényleg mindenhol szükséged lenne viszkire, és a reklámban egyébként sokszor, többször bemutatják azt, hogy vezetéssel kapcsolatos tevékenységek között isznak alkoholt, mindegy, az egész teljesen csubakka, és annyi a lényeg, hogy üvegből van, nem fémből. És akkor ilyen, tudod, hogy nem teszi tönkre az italt, van kis ablak, mit tudom én, amitől ez a lapos üveg különlegeset. 40 millió forintot dobtak neki össze. Alkohol! És ilyen egyszerűen nem hiszem el, hogy valóban az embereknek az kell. Úgyhogy a Kickstarterrel kapcsolatos bizalom, az szerintem még nagyon jól tartja magán. Hát figyelj, ha alkoholba meg pornóba utazol, akkor a Kickstarter az továbbra is a te világod. Tehát, hogy így, arra igen, mindig áldoznak az emberek. Arra mindig áldoznak az emberek. Tehát, hogy ez platform és minden független. Ez a két témakör. Viszont a videójáték az már egy kicsit más, tehát hogy tényleg ez csak azért nagyon gáz, túl azon, hogy csomó ember így megcsalatva érzi magát, akik annó támogatták. Bár azt hozzá kell tennem, hogy a Shenmue-nál talán soha nem említették, hogy Steam-en kapják a játékot, tehát hogy... Hát egyébként onnantól kezdve az a helyzet, hogy szerintem nincs ezzel probléma. Csak hát ez csúnya dolog, és azért gáz, mert hogy a többi leendő projektnek ássák alá a támogató közönségét, amik esetleg jók lennének, és esetleg így tiszteletben tartják azt, hogy honnan jöttek. Ha csak a nézők fonták bele, hogy Steam-en kapják meg a játékot, akkor ez nem csúnya dolog, akkor ez itt évképzett. Most ezt nem tudom megerősíteni, én jó, csak ezt hallottam. Jó, ez egy ilyen kérdés. Én csak ezt hallottam, hogy a Shenmue esetében sose volt fixen kimondva, hogy Steam-en lesz. És azért az úgy megint más történet, és akkor megint csak az van, hogy az Epic Store utálók, azok így ezen megint csak így vérszemet kapnak. De tényleg nem szép az, amikor így gyakorlatilag semmibe veszik a Kickstarteres támogatóikat, és azt mondják, hogy hát, ha nem tetszik, nyugodtan refundolt. Tehát, hogy mi elfogadtuk a pénzt, tehát, hogy így, ha mindenki visszakapná a pénzét nekünk, akkor is jó lenne már. Tehát ez azért csúnya. Ez csúnya. Holott, ha nem kapják meg azt a pénzt az elején a támogatóktól, akkor mehettek volna vissza a balettbe ugrálni. Ez egyébként, ez általánosságban igaz, hogy a crowdfundingnak szerintem egy nagyon-nagyon fontos része, és sose felejtsd el a közösséged. Viszont a közösség se felejtse el, hogy ez Kickstart, ez crowdfunding, tehát azt a pénzt úgy kell felfogni, hogy azt úgy kidobtad az ablakon. Igen. És esetleg kapsz vissza valami játékot, hogy visszadobják pár év múlva. Holnap jelenik meg a Bloodstained Ritual of the Night, ami szintén egy Kickstarteres projekt. Én 2014-ben talán befizettem rá 20 pár eurót vagy dollárt, és őszintén szóval már rég nem érdekelne a játék, ha nem kapnám róla az e-maileket. De holnap megjelenik. És kaptál belőle? Vagy nem fizettél, még meg, kapjál? Még nem kaptam meg az e-mailt a kulccsal, tehát hogy így, így kicsit kezdek aggódni, de elvileg kapnom kell. Megjön majd. De hogy ott is annyi idő telt el a megjelenésig, hogy már nem érdekel a játék szinte semennyire, de majd valószínűleg le fogok ülni vele játszani, mert már mégiscsak fizettem érte, de hogy így... Érdekel a játék szinte semennyire. De nem, de szóval most volt, így... volt egy ilyen játék, nem a Cube World, de valamilyen ilyen blokkos, világos játék, ami megjelent, és így megnézegettem, aha, és mentem tovább. És azóta se játszott vele, Pixar. Szerintem soha senki. Pixar. Nem a Pixar. A Pixar most tart egy fizető reklám kampány Twitch-en amúgy. Én is gondolkoztam rajta, hogy igen, kéne mondani, csak nem értem rá a stream időpontba az elsőn. Mert hogy érted, fizetnek az erő Pixar-kozzak, nehogy már. Oh yeah. Na, úgyhogy Shenmue 3, az is Epic Store-ra jön. Mondjuk én nem játszottam sose egyik részével se, csak úgy tudom, hogy ez olyan elég nagy port kavart így az elmúlt években, hogy lesz Shenmue 3, és ennek nagyon sok ember valamiért nagyon örül. Mi volt még a PC Gaming Show? Nem tudom, egyébként az egész E3-ra az kicsit az az érzés, hogy nyilván van, tehát hogy nyilván érdekes dolgok jöttek, például nem tudom, hogy vágod, de lesz új Madden NFL. Jaj, de jó. Szuper izgének. Már hogy ne lenne? Tehát egy új évet viszont írunk, az új FIFA-ban lesz ilyen street foci dolog, ami egész izgének tűnne, ha nem unnám végtelenül az összes FIFA-t, de hogy de ettől függetlenül alapvetően egész érdekesnek tűnik. És hogy tényleg eltelt egy E3 úgy, hogy gyakorlatilag ilyen egy-két olyan játék van, amire azt mondom, hogy wow, mennyire jó lesz. Lesz majd az emberi evolúciós játék, az Ancestors. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy az... tudjátok mit? Most mondjátok meg, ha én vagyok kiégve. De így megláttam az Ancestors, és így rájöttem, hogy ez Far Cry Primal. Nem az, hogy ugyanaz a játék, hanem hogy annyira lesz szórakoztató. Uh-huh. Semennyire. Tehát a Far Cry Primal az nem volt semennyire szórakozott. Az autochest nagyon sokan kérdezitek, én nem játszottam még vele, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel csont. Én bevallom őszintén, én nem is sok, tudom nem? Maga a játék, hogy működik, meg hogy néz ki. Viszont az szuper vicces, hogy Dota 2-es modként kezdte a karrierjét, és aztán nem Steam-es játék. Tehát, hogy most csinálnak egy standalone autochest. Tehát, hogy csinálnak egy ilyen különálló játékot, ugye? Ugyanúgy egyébként a Dota is indult eredetileg, és nem sikerült a játékfejlesztőkkel megegyezni a Steamnek, és Epic-en jelenik meg. Ez szerintem a legzseniálisabb dolog, hogy valami Steamen születik meg, és ténylegesen átmegy utána Epicre. Egyébként nem hiszem, hogy a standalone játéknak olyan hatalmas rajongói tábora lesz, mert nagyon-nagyon sokan fogják játszani, mert szerintem a LOL-on belül, mert hogy ez ugye megjelent a Dotánál, és aztán most megcsinálják a LOL-hoz is, nyilván. Nyilván, mert miért ne. És egyszerűen szürreálisan vicces volt, amikor bejelentették, hogy Epic exkluzív lesz. Közben itt írják a kommentelők, hogy Te vagy kiégve, te meg nem. Ti vagytok kiégve. Jó kis kiállósan. Hát, megkérdezték, szóval, hogy... Mert én mondtam, hogy mondják azt, hogy csak ki vagyok égve, ha ki vagyok égve. Ki vagy égve? Lehet, igen, nem. Abszolút lehet, de hogy te mondom, én megláttam azt a játékot, és így nem az jutott eszembe, hogy szuper izgi, hanem leginkább az jutott eszembe, hogy ne. És hogy ráadásul kiraktak egy játékfejlesztőt, akinek tök nagy múltja van, és így, hát srácok, mostanában ezen dolgozom, mert nincs kedvem semmin. Mi volt még, ami így... Ubisoft! Engem személy szerint tökre megleftek ebből a Watch Dogs Legion koncepcióval. Tehát úgy álltam hozzá, hogy Watch Dogs, jó, nem érdekel, aztán mégis. Tehát amikor megláttam a hacker nagyanyót, ott valami megmozdult bennem azért, tehát hogy... Valószínűleg ezért rakták bele a hacker nagyanyót. Én a Watch Dogs-szal kapcsolatban az első kérdésem és az a legfontosabb kérdésem a játékkal kapcsolatban, hogy mennyire állnak bele, mert ez full politikai content, tehát hogy ez full aktuál politikai content, úgyhogy ez egy kérdés, hogy ebben mennyire állnak bele tényleg, meg mennyire mernek tényleg beleállni. Én nagyon remélem, hogy nagyon beleállnak, és ezzel a Watch Dogs-szal valószínűleg pontosan ugyanez lesz, mint az összes többi Watch Dogs-szal eddig. Hogy nézem a trélereket, tökre várom, nagyon érdekel, játszom vele 2 órát, és bőven elég. De maga a koncepció az egy tök jól hangzik, tehát hogy most már ilyen sok egy hacker tímet irányítasz gyakorlatilag, és akkor így külön-külön fejleszted a karaktereket, ami valószínűleg úgy számolnak fel, hogy a világ összes idejét a játékkal töltheted majd. Valószínűleg igen egyébként. És permanensen halnak, tehát hogyha valamelyik elhalálozik, akkor nem az van, hogy a kórházban kelsz föl, hanem azt a karaktert. Én ezt mondjuk, bebuktad. Ezt adom. Tehát, hogy emiatt érdekel ez megint nagyon, és kíváncsi leszek, és neki fogok menni, és játszani fogom. Mindegyiknek eltérő skilljei lesznek attól függően, hogy milyen végzettsége van, szóval ez szerintem pont annyira újszerű, és ugyanakkor hogy nincs olyan hackeres, hogy igen, hogy van értelme a játéknak, és arra, hogy legyen értelme kihozni. Így van, igen. És van benne hacker nagyanyó, tehát, hogy így... Az egyszerű, hogy nekem ettől az előzetestől megjött a kedvem Watch Dogs 2-höz. Mert az San Francisco, meg a szeretem, meg ilyenek, és gondolkoztam rajta, hogy vissza kéne nézni a Watch Dogs 2-höz. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy meg fog történni, de hogy így vissza kéne. És egyébként lehet, hogy tök jó lesz. És lehet, hogy tehát, hogy... Talán ezt a Watch Dogs-ot, de soha nem igazán sikerült még betörni a dolognak. Hát ha az elsőt jól megcsinálták most, volna, mármint akkor úgy értem, hogy lett volna, igen. Jobb sztorival, meg kicsit a játékmenet izgibb lett volna, meg mondjuk a grafikát azt úgy a helyén kezelik előtte. Igen, akkor azzal betörhettek volna, de hát így, na, kicsit nehéz. De, tehát hogy a Ubisoft az nem... állt le vele, igazán volt, lehet, hogy még pár Watch Dogs rész, és akkor tényleg lesz egy igazán jó Watch Dogs-unk, de lehet, hogy pont ez lesz az. Hát figyelj, az Assassin's Creed-eknél is. Tehát az Assassin's Creed-nél, most pont mázli, hogy az Assassin's Creed 2 az olyan emlékezetes és ikonikus és jó lett, de aztán utána volt egy Assassin's Creed 3, volt egy nem, tehát hogy a volt egy Black Flag, ami jó volt, de utána megint jött egy Unity, megint jött egy De a Black Flag sem Rogue, az eredeti értékek alapján volt jó. Tehát az, aki az eredeti hát a hajózás miatt. Igen, az viszont nem egy eredeti AC. Na az viszont, hogy a Skull and Bones-ról nem is beszéltek semmit. Ja. Tudom, hogy bejelentették, hogy nem fognak róla beszélni. Hát azt én is vártam, hogy beszélnek. Értené, hogy bejelentettétek, de hogy ezzel a játékról... 3 éve vagy 4 éve beszéltek egy húzamban, és 6 éve kellett volna, hogy megjelenjen. Hát meg a Microsoft is az Age of Empires 4-ről így teljes kus. Tehát ott mondtak egy ilyen Age of Empires 2 remastert. Igen. Ami tök jó, de hogy Age of Empires 4-ről így sűri csend és hullaszag. Így van, így van. Meg se nyikkantak. De hogy a Ubisoft is ilyen, hogy így van ez a Skull and Bones dolog, ez valószínűleg már nincs. Tehát így nem tudom elképzelni, hogy így valaha így azt mondják, hogy jó, most már kész. De valószínűleg egyébként, tehát így beszélgettük így délve, és valószínűleg az van, hogy rájöttek, hogy a játék tartalma nem elég. Hát jó. Meg volt még egy játék, amit nagyon hiányoltam, és hogy gondoltam, hogy fogják mondani, de aztán nem mondták. De most nem teszem be, melyik volt az. De azt tudom, hogy a Skull and Bones-t azt vártam. Ja, hát az egy Beyond Good and Evil. Arról, igen, a Beyond Good and Evil volt a másik. Semmi. És azt is bejelentették előre. Tehát bejelentették előre, hogy kus lesz róla. Ja. Abszolút. Tehát bejelentjük, hogy nem jelentünk be róla most semmit. Igen, bejelentették előre, hogy megvan ez az E3 legjobb dolog, ahhoz új játékainkról beszélünk. Na most az új játékainkról nem szeretnénk beszélni, viszont beszélnénk nagyon sokat arról, hogy mit csinálunk a Rainbow Six Siege-hez. Emlékeztek arra a játékra, amivel már nem játszik senki? Ja, a Forerunner, az. Ahhoz is bejelentjük, hogy mit csinálunk. Mindenhez bejelentjük, hogy mit csinálunk. Mert minden, gaming ez a service, minden a service. De az, hogy az új játékaikról gyakorlatilag nem beszélnek semmit. Hát én pedig reménykedtem benne, hogy kapunk valami hosszabb gameplayt mondjuk a Beyond Good and Evil 2-ről, mert én személy szerint még továbbra sem tudom, hogy ott mi lesz a játék, és hogy mi lesz tudod, benne jó. Tudod, miért nem kaptunk gameplayt? Mert ők se nincs. Tudják. Igen, Anthem, 2.0 effektus. De... Ja igen, meg nyilván beszéltek arra is, hogy az Anthem-mel mi lesz. Lesz, azzal még lesz valami? Hát semmi, nem jelentette be semmi izgé. Túl azon, hogy lekapcsolják a szervereket majd, és letöltheted a játékot, akarsz vele játszani botokkal. Viszont a Ubisoftnál volt egy olyan, ami nekem még érdekesnek tűnt, az a Gods and Monsters. Gyakorlatilag egy Zelda ripoff, csak görög. Igen, görög igen, ilyen, Zelda igen. Hát ripoff. Ez ilyen szuper cuki volt. Tehát ez egy szuper cuki játék volt. Hát hogyha csinálnak egy jó Zelda ripoffot görög köntösben, ugye én nem játszottam a Breath of the Wild-zal, mert nincs Switch-em, továbbra sem. A videó eleje óta nem lett Switch-em, vagy a stream eleje óta. Szóval én tökre adnám, hogyha így, akkor így meg lenne ez a Zelda Breath of the Wild élményem, még hogyha ilyen fapados Ubisoftosan is, de akkor is. Mert hogy én nem vagyok ellene ennek a dolognak, meg a görög mitológiát is nagyon csipázom, úgyhogy ja, az mondjuk érdekel személy szerint. Ilyen óvatos érdeklődést tanúsítok. Igen, hát aranyosnak tűnt. Én valószínűleg nem fogok vele játszani, de hogy amúgy aranyosnak tűnt. Jöjjön a Bethesda. A Bethesdát már fikáztuk. Igen. Szerintem a Bethesdán átrágtuk. Ja, a Doom pont olyan, mint az előző, de hogy nyilván az jó volt, úgyhogy egy potenciálisan benne, hogy ez is jó lesz. A Fallout 76-szal kapcsolatos húzásai borzalmasak. Nem történt semmi. Végtelen kellemetlen a rajongótáboruk. Ja, és végül a Square Enix, aki most kipréselt magából egy tényleges konferenciát, ahol végre Final Fantasy 7. Én azt a játékot nagyon, nagyon várom, viszont nagyon aggódom, hogy tehát a Final Fantasy 7-ről azt tudni kell, hogy az anno 98-ban 3 CD-n jelent meg, ami akkor rohadt nagy szó volt. Uh-huh. És jelenleg úgy áll a történet, hogy ez a remake, ami most jövőre megjelenik PS4-re, az első CD-nek kb. Az első egyharmadát tartalmazza. Uh-huh. Tehát a sztoriban. Tehát én nagyon aggódom, hogy mire odaérünk, hogy a teljes Final Fantasy 7 történet az így remasterelésre vagy remake-elésre kerül, addigra én már nagyapó leszek. Tehát, hogy na, én tökre szeretném azt a játékot így remaster, vagy remake-elve így végigjátszani, mert nagyon királyul néz ki, és én nekem az egyik legmeghatározóbb játékom az Final Fantasy 7. De nagyon félek, hogy meg se élem, hogy az a játék így végig menjen, ha ebbe a tempóba készül. Jó, egyébként tény és való, hogy a Wolfenstein is izgalmasnak néz ki. Tehát, hogy a Bethesdától azért ezt ne vegyük el. A Wolfenstein az izgalmasnak néz ki. Egyszer kéne kezdeni játszani a Wolfenstein játékokkal. Okay. Na, azokra azt mondják, jók. Igen, abszolút nagyon-nagyon dicsérik. Az van egyébként abszolút a Wolfensteinnek, hogy azért maradnak ki nekem, mert ezek az egész FPS vonal egy kicsit így tartalomból ugye kimarad, viszonylag ritkán streamelek FPS-t, főleg úgy, hogy végigjátszom. Hát ja, meg most... tehát én nekem a Bethesdáról az volt az elmúlt években így az érzésem, tehát hogy ők azok a kiadók, akik így beleálltak ebbe a single player FPS vonalba, és ezt tartják, és ez tök jó. Viszont valamiért sose születik olyan igazán áthitő sikeres játékok így az elmúlt években. Tehát van nagy marketing hype. Az Doom az van, azért sikeres volt, és szerintem a Wolfenstein is az volt. Na jó, de aztán ott van a Prey. Szerintem egy tök oké játék. De azért, mert a Prey szar volt. Nem, szerintem egy tök oké játék volt. Miért volt szar? Szerintem így... Azért, mert pattanó bögrével lehetsz benne, és egyébként bugol. Jó, hát de az csak egy ilyen kis nüanszín része a játéknak, hogy pattanó bögre vagy. A bugolás viszont elég hosszú. Én játszottam vele, és bevallom őszintén, hogy nem volt semennyire izé. Meg... Nem rántott be semennyire. Meg mi az a másik játék? A Prey, akkor mi volt a másik? Dishonored, szerintem az is egy tök jól sikerült játék, de mégis nem szólt nagyot. Most akkor ugye a Rage. Mondjuk a Rage, azt szerintem az a középszerűség alattival picinek, tehát a picivel a középszerűség alattiságnak a netovábbja. Tehát nem az a, picivel, az de... Az a rendes asztalos munka, de az a rendes asztalos munka. Tehát, hogy így. Hát a Fallout az... Kinek a papné? Mert a Fallout 76 vagy a Fallout 4? Mert a Fallout 4 szó volt Fallout szerintem. 4. Tehát a Fallout de a 4 Fallout 4 is volt. Vitatható, mert ugye az is RPG-s alapokról jött. És azért ott nagyon-nagyon sokan felháborodtak azon a váltáson. Tehát a Fallout 4-et sokan nem szeretik, viszont a Fallout 4-nek hatalmas olyan rajongó tábora lett, akik amúgy nem szerették, vagy nem voltak rajongói az eddigi Falloutoknak. Ja, de hogy így az elmúlt években nekem... Viszont nem tudom, olvastad de. Mit? De megérkezett végre a Fallout 76 előrendelőknek a táska. Ja, azt mondtam is, hogy szövettáska incoming. Szövettáska bizony. Megkapták a szövettáskát. Hála a fogyasztóvédelemnek. Igen, igazából nem kellett ez semmi más, csak a hatóság. Igen, és már is lett szövettáska, tehát ennyi. A Fallout 76 Battle Royale-ról beszélgettünk már. Igen, az. Az a helyzet, hogy az olyan szinten kellemetlen, hogy nagyon. Tehát az ilyen, az végtelen kellemetlen. Ez a már Fallout a Battlefield 5-é is egy kicsit para volt, de ezt bejelentették korábban, úgyhogy muszáj volt megcsinálni. A Fallout 76 Battle Royale mód az kb. Az a szituáció, amikor valaki már ilyen extrém későn érkezik a házi buliba, amikor már mindenki hótkész van, és akkor ő így fúj józanon, így százan pörögve, így betopa, hogy bulizzunk! És akkor már kussoljál már. Csak nagyon kellemetlen humorral, tehát hogy nagyon-nagyon kellemetlen humorral. Ja, hát... Mindegy, a Bethesda az most nagyon-nagyon-nagyon elcsúszott. El. Már az előző években is, tehát hogy így próbálta lelkesen tolni, és azért volt nekik egy Doom, meg volt nekik egy viszonylag jól sikerült Evil Within, meg egy... De hogy nekem mondom, végig az volt az érzésem, hogy így... hogy az új Doom is tök sikeres lesz. A marketing az ott van mögötte, és a lelkesedés is, de valahogy az emberek annyira nem vevőek a játékaikra. Who knows why. És szerintem nem olyan rosszak, kivéve a Falloutot. Kifejezetten kreténül viselkedtek. Tehát én ennek tudnám be inkább. Az elmúlt időszakban kifejezetten kreténül jó, hát mondom, a Fallout 76-ot leszámítva előtte nem volt annyira gáz velük. Tehát, hogy így... Nem, előtte nem most volt. Valami ott nagyon-nagyon... Szerintem most itt nagyon-nagyot romlott a megítélésük ilyen szuper hamar. Tehát, hogy előtte nem volt ilyen hatalmas probléma velük. Aztán jó, nyilván a törzs rajongóknak lehet, hogy ő nekik már volt. De hogy általánosságban nem volt velük hatalmas, sőt, amikor én még kint voltam E3-on, akkor még az egyik legjobb konferenciájuk volt, mondjuk akkor jelentették be a az Fallout első. 4. Az első volt a legjobb konferenciájuk, szerintem az aztán... volt az első, igen. Azóta nem volt jó konferenciájuk, de az 3 éve volt, vagy hogy? 3 éve? Ez a harmadik vagy a negyedik konferenciájuk volt szerintem már. 4 minimum. De nem vagyok benne biztos. Ja. Szóval Square Enix, Final Fantasy 7 Remake. Én tökre várom, tökre gondolkodom róla, hogy egy PlayStation 4-et addig be kéne szerezzek valahonnan. De valószínűleg nem fogok. Úgyhogy tökre megvárom a PC-s portot. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz akkor annak valaha vége, ha egyáltalán lesz. Tehát, hogy nem fog valahol így elhalni az egész. De azt mondják, hogy egy teljes játékélményt fognak garantálni. Ami csak azért lesz tényleg fura, mert tudod, hogy a sztori az meddig tart, és hogy mi a kifutása, és mik jönnek még, és mennyi jó dolog. De hát, amit a harcrendszerből mutattak, az viszont király volt. Tehát, hogy az annak idején egy ilyen körökre osztott harcrendszer volt, egy ilyen nagyon ilyen furcsa, ilyen ATB, tehát Active Time Battle, hogy mentek a csíkok, és amikor akinek előbb elérte a csík a végét, akkor az jött. De addig meg ilyen kvázi félig real-time-ba ment, de ezt most úgy ötvözték, hogy real-time a harc, és így tudsz csapkodni, ugrálni, vetődni meg minden, és amikor így feltöltődik a kis csíkod, akkor eltolhatsz valami skillt, és akkor meg ilyen überlátványos az egész. Szóval szerintem ez a nagyon király ilyen hibrid megoldás. És akkor így modern is, látványos is, de mégis megőrzött valamit így a régiből. Így nagyon, nagyon, én kíváncsi vagyok rá. Meg természetesen ott is már megy a rángás, hogy az egyik főszereplő karakter, a Tifa, hogy az, ről azt kell tudni, hogy a nagyon nagy kosárméretekkel büszkélkedhetett régen is, és azóta is. Aha. És itt egy kicsit azért így lehozták a földre a dolgot, és akkor ezen megy a rángás, hogy hát mi az már, meg mi a másik oldal, meg hát miért most ilyen szexista, ilyen tárgyasítják a nőket, ne akard már tárgyasítani a nőket, és akkor így... Aj, bosszú állók játék. Na, bosszú állók játék. Az engem teljesen hidegen hagyott, de te mesélj róla, hogy neked. Én bevallom őszintén, nekem nagyon-nagyon tetszettek az in-game részei, tehát amikor így tudod, repkedtek a karakterek, meg az átvezető videó részei viszont borzalmasan csúnyák. Alapvetően nyilvánvalóan én nekem van fenntartásom azzal kapcsolatban, hogy nem az nem a moziverzumnak a. Igen, azt láttuk, hogy nem volt pénz a licenc, a karakter fizimiska licenc. Én bevallom őszintén, nekem ezzel kapcsolatban van problémám, mert sokan mondják, hogy ez nem így van, meg mit tudom én. Én szerintem a mainstreamben ezekkel a karakterekkel hozták be, a mainstreamben ezekkel a karakterekkel terjesztették el, és hogy ezekről van szó. Tehát, hogy az nem zavar feltétlenül, hogyha hoznak egy másik vasember jellegű karakter, tehát vasembernek a következőjét, vagy valami érted, valami megfelelőjét, és azt már más színész játsza. De az, hogy konkrétan Tony Stark nyilván lehetne más színésszel, csak az a baj, hogy ilyen Z-kategóriás érzést kelt a dolog. Amihez erősen hozzátartozik az is, hogy egyszerűen rondák a karakterek, tehát a karakteranimációk, rondák a hajuk, mindent, nagyon-nagyon csúnyán néz ki. Tehát ez is benne van, valószínűleg nem annyira zavarna, de én ezzel a döntéssel nem értek egyet. Nyilvánvalóan pénz, én ezt értem, abszolút, amúgy tényleg. De hogy sajnos így az egésznek ilyen Z-kategóriás. Az a baj, hogy kínai koppintás feelingje van. Az a baj, hogy túlságosan hangsúlyosak benne a karaktereknek a fizimiskái. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen sokkal inkább stilizáltabb játék lenne, tehát hogy kicsit elnagyolva a karakter, de az ikonikus karakter dizájnok, akkor ott nem lenne gáz az, hogy nem a Marvel filmuniverzumnak a szereplői vannak. Igen. Ott. De tekintve, hogy ott végig így az arcokat látod, ki van viszonylag dolgozva, a beszéd, meg ott vannak így maszk nélkül, minden. Igen, az érzés, hogy mindig csak valami off. Igen, és, igen, igen, igen. Tehát, hogy az elmúlt 10 évben arra kondicionálták a népet, hogy a Robert Downey Jr. az a vasember, és a nem tudom én kicsoda az a Hulk, és így tovább, tehát ott megvan az egész szerep, a stáblista. Most így kifejezetten furcsa lesz mindenkinek, nem a Robert én Downey Jr. Én nem vagyok ebben egyébként, tehát most ahogy gondolkozom, én nem vagyok ebben 100%-ig biztos, hogy ez a problémám, hogy nem ugyanazok a színészek játsszák, mert a Pókember játékban, ami jó volt, Sony is Pókember, abban sem az a színész játszotta, aki akármelyik filmet Na jó, a Pókember szerintem azért más, mert a Pókembert az elmúlt 20 évben 4 különböző színész alakította. Tehát ott már megszoktad ezt a váltást. Hozzá vagyunk szokva, hogy cserélgetik. Ez igen. Is lehet egyébként, illetve a másik, amire én következtettem, hogy inkább az zavar, hogy egyszerűen rondák. Nem a színészek nyilván, tehát nem az van, hogy az ember mint olyan ronda. Nem, hanem, hát a karakter modellek. Hanem a karakterek a játékban rondák. Mm. És ez szomorú. Na mindegy, szóval, hogy ezen gondolkoztam én, de mondom, a játékon belüli rész, amikor ott vasember repül, vagy a Black Widow ugrál ott, és fog el valamit, amivel ő is repül, azok, vagy a Hulk csapódik be, illetve az egy súlyos vágási hiba volt, hogy a Hulk beérkezett. Az átalakulás animációját ugye nem láttuk, csak azt láttuk, hogy Hulk így kiugrik, amelyet egy nem Hulk, a Bruce Banner kiugrik, és aztán Hulk leérkezik. Igen. És ilyen, ne csináld már ez, dude. De ezért ott lesz benne az Anthem. A vasember szimulátor. Én nagyon szeretnék egy olyan open world játékot, mint a Pókember, csak vasembereset. Open world bejárható, nyilván sajnos a vasemberesben nagyobb terület kell, mert a Pókember annak ellenére, hogy lengedezik, viszonylag lassan közlekedik, mert hogy lengedezik. Vasemberi meg azért elég gyorsan tud repülni. Egyébként így mondogatták, hogy ugye most nem volt a Sony-nak külön konferenciája, de hogy így mondogatták, hogy de volt, csak úgy nem kimondva. Mert hogy ott azért volt nem egy PS4 exkluzív játék, így felsorakoztatva, vagy PSN is megjelenő játék. Hát és akkor így, azok úgy ott voltak. Az exkluzív játék szerintem nem volt, csak... Hát a Final Fantasy, tehát a Square-nél azért voltak, az biztos. Illetve PS4-re azért jelenik meg itt elég sok játék. Jó, tehát, hogy így, jó, hát így azt mondják, hogy így volt egy ilyen rejtett Sony konferencia. Meg egyébként tök vicces volt, nem tudom, azt láttad, de a Sony rakott ki képeket a Cyberpunk. ...nak a standjáról, hogy éppen mennek be, meg mit tudom én, és odaírták. Aztán egyébként pont a Cyberpunk fejlesztő, hogy nem úgy volt, hogy nem jöttök ki. Szóval az elég vicces volt azért. Jaj. Ja, meg ízébb bejelentették az új Xboxot jövő karácsonyra. Ez viszont egyébként... Ez Scarlett. Nem tűnik annyira... hülyeségnek, ahogy ők próbálják ezt a streaming dolgot, mert mint arra gondolok, hogy ugye ők izét akarnak, hogy a saját konzolod az is részt vehet a streamelésbe. Uh-huh. És akkor az lehet a stream szerver. Ez nem annyira rossz. Nyilvánvalóan megint fújták a hardvert, hogy így erős, úgy erős, amúgy erős, tökre erős, szuper erős, még erősebb. Ez szemmel láthatóan nagyon jól bejött nekik egyébként az Xbox One X-nél is. Letarolták vele a piacot, hogy mennyire szupererős, és még a PUBG is fut rajta. Oh, wait! Hát nem, csak mennyire nincs játék még mindig az Xbox-ról, amilyet meg akarnád venni? Hát pontosan, de egyébként az tény és való, és ezt többekkel beszéltem, hogy az Xbox One X jelenleg a multiplatform játékoknak elméletek az egyik legjobb, nyilván a PC után, de hogy konzol kategóriában multiplatform játék, tehát olyan játékot, ami megjelenik Xboxon és PlayStation-en, és aztán a legtöbben Xboxon játsszák inkább. Uh-huh. Tehát, hogy oké, én el tudom képzelni, hogy mi lehet az értelme, de hogy szerintem még mindig nem tanulták meg a Nintendo leckéjét azzal kapcsolatban, hogy mik a prioritások. Hát meg megint bevásároltak még egy stúdiót, a Double O Fines-t. Szerintem ez tök jó. Előbb vagy utóbb gondolom, el is kezdenek majd beütni a játékaik. Hát ez majd ugye a 2-3 év múlva derül ki, amikor így majd kijönnek a játékok. És hát az Xbox esetében ugye az a jó, hogy az gyakorlatilag borítékolom, hogy mind PC-re is ki fog jönni. Tehát, hogy Xbox és PC. Ha más nem, akkor csak a Windows 10 alatt. Hey. Hú, de még mennyire haragszom még mindig arra a Windows 10-re, hogy nem működik normálisan semmi alatta. Én nem tudom, hogy nálad mi van. Nem igazán. Nem, nálam az van, hogy a videókártyám és annak a drivere a Windows 10 alatt nem akarja az igazságot. Az XSplittel és az OBS-sel. Aha. Viszont a videókártyámnak van egy ilyen streamer capture szoftvere, az kifogástalanul teszi a dolgát. Nem a legjobb, teszi a dolgát? Nem a legjobb a feladatra, de a felvétel az kifogástalan, amit készít. Míg a másik két felvevő programmal, amiknek ez lenne a dolga, nem. Szóval itt tartunk most. Aj, Istenem. Mennyire idős. Nekem most képzeld, a Minecraft facakol, és ez teljes nonsens. Valami, ha mint bekapcsolom az OBS-t, és elkezdi capture-ölni, nem is kell streamelni, semmi ilyesmi, azonnal elkezdné a szaggatni a játék, és ilyen... Meg én azonnal FPS parái vannak, és így valami összeakad valamivel, és nem tudom, hogy mi mivel. Nálam az szokott lenni, hogy időnként random leesik az FPS játékokba, és akkor nyomok egy Alt-Entert, kirakom ablakba, és utána meg meggyógyul. Tehát, hogy így nem tudom, hogy akarja ezt így emulálni a játékot a Windows 10, vagy mit csinál a háttérben, de nem. Nem adom. Apropó Minecraft. Lesz Minecraft Diablo. Lesz. Lesz. Szerintem említése sem élhető. Tehát, hogy kutyát nem érdekelni, hanem Minecraftos lenne. Ja. Viszont a Minecraftos lehet, hogy pár embert érdekel, de láthatod, a story mód is mekkorát aratott. Én nem tudom, én így néztem azt a videót, és így el tudom képzelni, hogy egyszer talán megnézem, de bevallom, hogy szintén ehhez sincs kedvem. Tehát, hogy ilyen tökre nem... Nem ütötte meg az inger küszöbömet, hogy úgy mondjam. Hát nekem meg annyira se. Ilyen, de csak így gondoltam, igen, megemlítem, bántam, hát ha neked megcsinálsz. De hogy az van egyébként, hogy egy csomó mindenre, mert most nem emlékszem az E3-ról, mert tökre nem volt izgalmas. Kiegtünk, kész. Tehát a Sea of Thieves-hez például nem is jött semmi. Tehát nem is jött semmi hír, hogy mi lesz a Sea of Thieves-zel. Mert hogy konkrétan nem szerepelt a Microsoft konferencián a Sea of Thieves, és aztán az összefoglaló videójában meg ott verették a Sea of Thieves jelenteket. Elgondolkoztam azon, hogy mi az Isten történetet lehet, hogy nem figyeltem, és addig volt a Sea of Thieves. Nem! Lehet pislogtál, és nem láttad. Tehát, hogy nem. Jó, értem, hogy most volt az egyéves évforduló, és arra kihoztak egy tök jó update-et, tök jó tartalommal. De hogy attól függetlenül lehetne beszélni arról, hogy mi lesz még, mert még mindig vannak tartalmi kérdések. Hát meg vannak játékosok is azért, akik esetleg érdeklődnének hát a dolog iránt. Ha arénát játszol csak, akkor valószínűleg erről nem lennél ennyire meggyőződve. Ott viszonylag ritkán jön össze ténylegesen megfelelő mennyiségű játékos. Nagyon durva egyébként, tökre meglepő. Ja, de most, hogy így mondod egyébként, így eszembe jutott a Sea of Thieves kapcsán a Microsoftos Store, hogy ott is virítottak valami új előfizetéses modellt. Én valószínűleg hülye vagyok, de én ezt nem is értem. Tehát azt mondták, hogy most már megérkezett a PC gamerekhez is, ja, de hogy igen, eddig igen, is igen. Működött. Tehát azok a játékok, amik játszhatók voltak PC-n is, és konzolon is, azok eddig is játszhatók voltak az előfizetéssel. Tehát Sea of Thieves-et játszhattál előfizetéssel, az Xbox-os előfizetéssel. PC-n is. Szóval nem tudom pontosan, hogy abban mi a hatalmas dolog. Én ezt nem értettem meg, de felújították a felületet, ami biztos, hogy jó, mert borzalmasan szar volt eddig. De hogy, tehát, hogy mint ilyen, valószínűleg csak jobb lehet. De hogy nem gondolnám, hogy jó lett. De én nem is találkoztam vele egyébként, pedig elméletileg letöltött már valamit. Hát én még nem használtam semmit a Microsoft Store-ból, és egyelőre nem érzem magamban a cheat, hogy használjak. És fantasztikus. Fantasztikus. A kedvencem az, amikor újra akarom telepíteni a Sea of Thieves-t, és ilyen 6,5 millió kattintás, hogy megtaláljam azt a verziót, ahol nem akarja velem újra megvetetni, hanem megtalálom, hogy hogyan tudom telepíteni. Yeah! Szóval sokkolóan jó az a felület egyébként. Ja Istenem. Miért? Nem tudom egyébként, és pont a Microsoft, érted, ők rakták össze a Windows-t. Tehát ha valakinek értenie kéne a felhasználói élményhez, azok ők, nem? Lehet már senki se ért hozzá, csak csinálják. Ja, yeah, egy nagy cégen belül már mi... vannak benne. Jó, de hogy milyen... Hogy értem, nem csak a Play Anywhere címek vannak benne, hanem mi? Tehát a Microsoftnak az eddig megjelent játékai mostanában, amik érdekesek, úgy whatsoever, azok a Play Anywhere játékok, mert azok mind azok. Igen. Hát pont ez a bajuk, hogy nincsen semmi olyan... exkluzív címük, amik miatt akarnál Xboxot venni. Az a helyzet, hogy eddig is a Sea of Thieves miatt fizettek elő, és valószínűleg mostantól is a Sea of Thieves miatt fognak előfizetni. Ja, de hogyha a Sea of Thieves elhozzák egy olyan szintre, hogy ilyen havi elő, tehát ilyen WoW előfizetés jelleggel szívesen fizetsz rá, akkor az már teljesen jó. Mert sokkal olcsóbb, mint a WoW, hát ez tök olcsó. Most valami 300 forint volt 3 hónapra, jó, mondjuk ez egy akció volt, de értett, itt egy ilyen... Nem egy ilyen... ilyen elképesztően drága cucc az. És egyébként, ha a Sea of Thieves-t én jelenleg nem is ajánlom senkinek, hogy megvegye. Tudom, hogy egy csomóan megvették, tudom, hogy nekem is megvan eredetiben, én megvettem volna, mert én nagyon élvezem. De egy például, hogy ha te ki akarod próbálni, fizess elő egy hónapra, az csá. Egy hónap alatt bőven meg fogod unni valószínűleg, mert az a ritkább, aki nem. Jó, hát figyelj. Nem az, hogy te meg fogod unni, hanem az a ritkább, aki nem unja meg. És ha egy hónap után nem untad meg, akkor vedd meg. Figyelj, olyan emberrel beszélsz, akinek 80 órája van a Dinós Sziget játékban, tehát... Igen, ja, igen. Indokolatlan, indokolatlan. Még nem jutottam el hozzá. Teljesen indokolatlan, hogy ennyi órán van benne. De megtörténik. De hogy még a tartalom sincsen benne hozzá, hogy ennyi órát. Jó, szóval a Dinós játék után kikérem magamnak minden kritikát, ami a Sea of Thieves téli. Ahhoz képest rengeteg tartalom van benne. Illetve 400 órán van a Rust Early Access-ben is, tehát hogy így... Csak tud honnan jövök. Hát most most Dízelő nagyon rácsúszott megint a Rustra. Veretik folyamatosan. Ja, rá lehet egyébként, azt mondják, jó, én nem mertem az elmúlt 2 évben ránézni. Hát volt jobb dolgom, na! Volt abszolút jobb dolgom. Tehát így... Jaj, de ez a Dinós játék, ez valahogy betalált most állam. Van benne valami, nem tudom mi, ami miatt így játszom vele. És tudom, hogy hülyeséget csinálok, de játszom vele. Aztán így egy igazából 20 euró bánja, de szerintem az egy jó befektetés volt. Jaj. Na, hát én nekem így ennyi jutott eszembe így az E3 kapcsán. Gyakorlatilag kicsit csapongva, de így ilyen mindent érintettünk, ami így megtörtént. A Nintendo-t leszámítva. Hát a Nintendo-nál ott lesz egy új Zelda játékuk, a régi Zeldának egy ilyen felújított változata. De az a baj, hogy nincs Switch-em még mindig, úgyhogy... Én nem tudom, én mondom, én az volt az egyetlen egy, amit nem is pótoltam, én nem húzódtam be. Én abszolút értem az értékét, de hogy az volt az, ami nekem így megnéztem, és hát inkább foglalkozom a dolgommal, mint annak a pótlásával. Hát nem tudom, Switch-et őszintén szóval csak a Breath of the Wild miatt venni... Nope. Igen, igazából az. Tehát, hogy én is ezt érzem, és közben tudom, hogy van egy csomó ember, aki nagyon vereti, tehát Imi például úgy rá van csúszva, hogy nagyon. Nem, az a baj, hogy valószínűleg nem használnám ki annyira, és akkor már így a józan észre belegondolva, így 120 ezeret, mert ugye a játékot is megveszed akkor már, tehát 120 ezeret nem adok ki arra, hogy igen, mondjuk játszok vele 8-10-20 órát, vagy mennyit, tehát így magamat ismerve. És utána meg megyek, igen, vissza a 20 eurós dinóimhoz, tehát, hogy így... Nem. Ami teljes nonsense. Még mindig. Egyébként az. De tehát, hogy bárki kérdezi streambe, vagy bárhol, hogy megéri megvenni, mondom, nem. Csak hogyha mazoista időmilliómos vagy, tehát, hogy így... Abszolút nem éri meg megvenni, de... Hát ez sajnos ilyen. De az a baj, hogy ilyenkor meg ez a fordított pszichológia effektus jön be, amit nem akarok alapvetően, de ez jön be. Tehát, hogy mondod, hogy ne vedd meg, akkor is megveszi. Aha. És akkor már a, nem tudom, hányadik izét kapom. Amikor ténylegesen nem ajánlod, tehát konkrétan nem ajánlod, de akkor is megveszi. És akkor mert tudod, hogy hány e-mail jött, meg beírás, hogy hú, csonti, az miattad megvettem a játékot, köszi, nem tudom letenni, meg nagyon anyázok, de nem tudom letenni, mondom, te hülye állat, miért? Igen, mit csinálsz az életeddel? Igen. Aj, mondom, szörnyeket teremtünk. Igen, sajnos egyébként igen. Szégyengyalázat. Elnézést, srácok. Pedig mi próbálunk nagyon őszinték lenni a játékokkal kapcsolatban, csak sajnos nem mindig a jó játékok maradnak meg élménynek. Igen, tehát ebben nem térek napirendet, tehát így mondom, hogy ne vedd meg. Csak ha elmebeteg, pszichopata, mazohista, időmilliómos vagy, és megveszi. Amikor azt mondom, hogy gyerekek, ez az év egyik legjobb játéka, hanem az évtized egyik legjobb játéka, akkor megnézik 5000-en, és abból egy ember reagálja, hogy ú, köszi, nagyon jó. Nekem is te. Megveszem. Igen. És akkor ennyi. Okay. És akkor kijön egy ilyen alfa játék, ami így többsebből vérzik, és még a játék menet is... És valószínűleg sose lesz jó, tehát hogy itt nem csak az a baj, hogy alfa, az, hogy nem hanem lesz koncepciós jó. Probléma, ez nem lesz jó soha. Nem az, hogy nem lesz jó, hanem hogy így... egyszerűen nem tudod jó szívvel alajánlani, mert tudod, hogy nagyon sok embert ki fog idegelni, meg nem feature complete a játék, és komolyan, tehát egy félkész rántott húst, ami még nyers, azt ne ajánljunk már, hogy a legjobb kaja az étteremben, de hogy, és azt meg így veszik, mint a cukrot, meg így rápattannak az emberek, tehát hogy ez így hogy van, tehát... És igen, és aztán jön a house flipper, és így, és nem is érted, amit... Igen. Ja, de egyébként a gamer sajtót is ezzel vádolják állna, hogy mindig csak úgy negatívkodnak a gamerek, meg hogy negatívak, és egyébként most volt emiatt is egy ilyen botrány nemrég, hogy csomó hirdetőt az egyik sajtóorgánum megkörnyékezett, hogy hát ezek ilyen vállalhatatlan negatív gamerek, és hogy gondoljátok, hogy velük hirdettek, és konkrétan ki szervezte őket így a YouTube hirdetésekből, mondván, hogy hát ezek a gamerek szép csak abból gazdagodnak, meg szereznek kattintásokat, hogy anyáznak, meg negatívkodnak, meg ilyen megosztó kontentet gyártanak, de egyrészt, ha van alapja, akkor van alapja, másrészt, ha ezt nézik meg sokan, akkor ezt nézik meg sokan. Ne feledjük el. Tehát, hogy így... De ez van, tehát, hogy így gamer sajtó és a negatív hírekre jobban jönnek az emberek egyszerűen. Igen, tényleg jobban jönnek amúgy. De ez nem csak a gamer sajtóval van, így ez így a minden sajtóval így van. Tehát, ha beírod, hogy a panda ötöt kölykedzett, akkor most így pár ember megmosolygod, jó van. Mert egyet megölt. De ha beírod, hogy Marinéni kertjébe berobogott a busz, és Marinénit cafrangosra gázolta, és közben még három és kutya panda is vezette. Szívra... Panda vezette, igen, és közben három kecske még szívrohamot kapott a látványtól az út szélén. Na, arra aztán azért mindenki rá, mint légy a szarra kb. Tehát, hogy... Sajnos, ez tény. Tehát ezzel most nem kell semmit szépíteni. Ja. Na mindegy is. Na, hát szerintem akkor így... Az időnk szerintem kitelt, egészségedre. Ez volt a mi kis E3-as kibeszélünk. Remélem, hogy mindenki élvezte. Ha meg nem, kicsit akkor úgyis leírjátok. De most ez így alakult. Így alakult, de elmondtunk igazándiból minden játékot, ami minket igen. Érdekelt. Ha titeket más játékok érdekeltek, akkor írjátok le a kommentbezőbe, és ajánljátok, vagy ne ajánljátok egymásnak esetleg folyamban. Igen. Vagy írjátok le, hogy szerintetek miért volt gyalázat, hogy csak ennyit mutattak belőle, és ez alapján nem érzitek úgy, hogy ezért nagyon lelkesedni kéne, vagy csak óvatosan. Úgyhogy igazából ez ennek a tanulsága továbbra is, hogy nagyon sok csillivili dolgot látunk, de helyén kell őket kezelni, mert lehet, hogy a fele se igaz, vagy lesz igaz. Uh-huh. Vagy rosszabb. Jó, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, és hogy itt voltatok. 2 hét múlva, ha minden jól megy, találkozunk. Várján? Az elseje. Igen, jó. Július, most már július. Oh my God. Igen, csak azt néztem, hogy a jövő héten megyek táborba, de az jövő héten van, igen. Hogyha minden jól megy, akkor július 1-én jövünk. Hogy mindenkinek addig is jó éjszakát kívánunk. Sziasztok. Jó éjszakát kívánunk!